Twee uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. In een trein bij station Apkoude is de afgelopen avond een verdachte van een schietpartij bij station Rotterdam Centraal aangehouden. Daarbij hebben zwaar bewapende agenten ook een vuurwapen in beslag genomen. Kort na de schietpartij om 9 uur was in Rotterdam al een eerste verdachte opgepakt. Eén persoon raakte gewond, een man van 20. Een tweede verdachte vluchtte de trein in en om hem op te pakken werd het treinverkeer bij station Apkoude stilgelegd. Een man van 57 die sinds september werd vermist is vandaag doodgevonden in een woning in Elst in Gelderland. De politie hield vanochtend een vrouw van 56 aan. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood en de vermissing van de man. En ook zou ze na zijn dood gebruik hebben gemaakt van zijn persoonsgegevens, zegt de politie. Volgens buurtbewoners zijn de man en de vrouw een stel, schrijft Omroep Gelderland. Verschillende oppositiepartijen hebben geen goed woord over voor de manier waarop het kabinet de nasleep van de toeslagenaffaire aanpakt. Van de beloftes die premier Mark Rutte deed na het harde rapport van de parlementaire onderzoekscommissie is maar weinig terechtgekomen, vinden partijen als de PVV, PvdA, GroenLinks, SP en DENK. De operatie om de gedupeerden ruim te compenseren is vastgelopen in bureaucratie, zeiden de partijen gisteravond in een debat. En ook het versimpelen van de regels komt niet van de grond, vinden ze. Voetballer Vinicius Junior van Real Madrid wordt niet geschorst na zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Valencia van afgelopen zondag. De speler werd racistisch uitgescholden door de aanhang van de thuisclub. Bij een opstootje in de slotfase maakte hij een slaande beweging om zich los te wurmen. En daarvoor kreeg hij rood van de scheidsrechter. Valencia moet vanwege de racistische spreekkoren de komende 5 wedstrijden een deel van de tribunes leeghouden. En bovendien kreeg de club een boete van €45.000. Het weer helder en droog, bij temperaturen die zijn gedaald naar 4 tot 8 graden. Morgen zon en wolken, het is dan op de meeste plaatsen droog. Alleen in het oosten kan er een bui vallen bij 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Is Zuid-Korea een land waar wij als Nederland nog wat van kunnen leren? De nacht van EO. Met Jan-Willem Wesselink. Vannacht laat ik je een gesprek horen dat mijn collega Shino Numansen eerder voerde met dé Korea-kenner van Nederland, Remco Breuker. Want eerder dit jaar kwam zijn nieuwe boek De Koreaanse Golf uit, waarin Remco Breuker ons meeneemt door het land Zuid-Korea. Welkom, Remco. Dank je wel. Wat leuk dat je er bent. Ja, heel leuk om er te zijn. We gaan het vannacht hebben over Zuid-Korea. Maar daar heb je zelf ook een lange tijd gewoond. Ja, nee, klopt. Ik heb er gestudeerd. Tijdens mijn studie hier en na mijn studie ben ik daar weer naartoe teruggegaan om daar verder te studeren. En er sindsdien heel vaak geweest. Want hoe lang heb je daar gewoond en waar precies? Ja, ik heb eigenlijk altijd maar op één plek gewoond. Dat is in Seoul, de hoofdstad. Het is heel moeilijk om daar eigenlijk om er niet te wonen. 25 miljoen mensen ondertussen in en rondom de hoofdstad. En alles bij elkaar 5, 6 jaar, zoiets. Oké. Zou je ons kunnen meenemen als je nu je ogen zou sluiten? Wat zie je dan als je denkt aan Zuid-Korea? Ja, nee, ik denk dus altijd aan de hoofdstad, ben ik bang. Terwijl de rest van het land ook echt heel erg mooi is. Maar het hangt een beetje vanaf. Als we gaan naar de wijken waar ik heb gewoond, dat zijn dan wat oudere wijken aan het noorden van de rivier. Dan zie je huizen uit soms nog uit de Japanse tijd, de koloniale tijd, maar meestal eigenlijk uit de jaren 70 en 80. Veel beton, dat is op zich niet heel mooi, maar wel een enorme sfeer. Overal eettentjes, overal winkeltjes, altijd mensen op straat, of het nou warm is of koud. Koreanen leven veel meer buiten de deur dan Nederlanders. En als je dan meer naar het centrum toe gaat, ja, daar zie je de architectuur van morgen. Enorme hoge gebouwen die extreem indrukwekkend zijn. Een stad die veel moderner is dan de gemiddelde Europese stad. Zeker dan de gemiddelde Nederlandse stad. Waar altijd wat te doen valt. Er is heel veel energie op straat. Dus het is, ja, de stad die draait 24 uur per dag door. Ja. Dat krijg je mee eigenlijk wel. Als je die stad een beetje achter je laat. Ja, dan kom je terecht, zeker als het lente is of zomer, in de bergen en de rivieren van Zuid-Korea. Daar bestaat Zuid-Korea uit. Het is eigenlijk een tegenovergestelde van Nederland. Het is niks plat, het is allemaal berg, allemaal rivier. Heel groen in de zomer, dat is echt prachtig. Dat kan niet anders zeggen. Als ik je zo hoor praten, dan hoor ik echt heel veel liefde over Zuid-Korea. Ja. Is dit ook de reden waarom je een boek wilde schrijven hierover? Ja, ik... Ja, ik vind Zuid-Korea is slecht gekend. Mm. En dat vind ik heel jammer. Want het is een heerlijk land om te kennen. Het is een heerlijk land om er te zijn. En het eten is werkelijk, ja, daar krijg je er al nooit genoeg van. Dat is toch altijd heel belangrijk. Ja. En de mensen zijn... ik wil niet te veel generaliseren, hoor. Maar niet alle Zuid-Koreanen zijn natuurlijk even leuk als... maar in het algemeen, ja, het is een heel prettige samenleving. Er gebeurt altijd heel veel. En Zuid-Korea heeft ook altijd wel voor problemen gestaan... waar wij nu ook voor staan. Dus het is ook wel echt iets wat we... wellicht van Zuid-Korea kunnen leren. Dus ja, ja, daar wilde ik inderdaad al die dingen bij elkaar... Ja, maakt het voor mij wel tijd om een boek te schrijven. Daar gaan we wat dieper op in straks. Maar wat ik wel meteen afvraag is... ik heb het gevoel dat Zuid-Korea wel vaker in de schaduw zit... dan van Noord-Korea. Ja. Waar zou dat mee te maken kunnen hebben? Ja, aan de ene kant met Noord-Korea zelf. Die doen natuurlijk ook vooral nodig om in het nieuws te komen. En aan de andere kant... is het toch, denk ik, logischer voor niet alleen de media... de wetenschappelijke wereld doet hetzelfde... om aandacht te besteden aan datgene wat ja, ontzettend fout kan gaan. Waar de problemen zitten. Meer dan aan eigenlijk een heel bijzonder verhaal... van het hele bijzondere verhaal van Zuid-Korea. Dus denk toch de ellendige toestand in Noord-Korea... de dreigementen altijd, de raketten altijd... Ja, die vragen ook wel aandacht. En Zuid-Korea doet dat op een hele andere manier. Ja. Je boek gaat over Zuid-Korea, een land dat tussen allerlei grootmachten in zit. Rusland, China, Japan. Ja. Maar hoe kan het dan zo zijn dat ze toch zo zelfstandig zijn, ondanks dat? Ja, dat is een goede vraag. en dat is een vraag waar Zuid-Koreanen zelf ook niet altijd een antwoord op lijken te hebben. Maar ik heb echt een bijna simplistisch antwoord op die vraag. Ik denk niet dat Korea is zo klein nog niet. En zeker niet toen het nog een verenigd land was. Want dat was het natuurlijk altijd. Eigenlijk is de situatie nu een historische anomalie. We kunnen zeker 1000 jaar teruggaan als je naar de oorsprong van Verenigd Korea wil. Misschien nog wel verder. En het was zeker niet zo groot als Japan of China... of de toenmalige Manchurije, wat ook niet meer bestaat, of Rusland. Maar het was ook niet zo klein dat het opgeslokt kon worden. Dat zie je ook wel, Zuid-Korea of het Verenigd Korea... historisch Korea is vaak genoeg binnengevallen door allerlei buren. Maar nooit succesvol ingelijfd. Dus het is toch een stukje groter dan men zelf denkt. En Zuid-Korea zelf nu, 53 miljoen mensen... ja, het is natuurlijk niet een heel klein land... Ja. Dus uiteindelijk, het helpt natuurlijk dat het een schiereiland is. Dat maakt ook die groepsvorming makkelijker. Het maakt de invasie misschien net wat moeilijker. Maar zo klein is Zuid-Korea nog niet. Oké. Nou, we gaan even terug in de tijd, naar 1900. Toen het nog Korea heette. Dus je had geen Zuid en geen Noord en Zuid. Het was gewoon echt één geheel Korea. Hoe zag het er daar toen uit? Ja, als we naar 1900 gaan, dan is Korea nog onafhankelijk. Dan is het dus eigenlijk. Dan bestaat het nou ruim 1000 jaar als onafhankelijke staat. In die tijd heeft het dan 2 staten gekend, maar het is eigenlijk nog één, is de opeenvolging van de ander. Maar het zal niet lang meer duren. Want Japan klopt aan de deur en doet dat echt nou, heel hard. Rusland, China al niet meer, maar Rusland vecht eigenlijk ook om. Om meer invloed in Korea. De westerse mogelijkheden ook. Ja, en dat leidt uiteindelijk tot 1910 de kolonisatie van Korea... door het Japanse keizerrijk en het verlies van onafhankelijkheid. Ja, want toen heerste inderdaad het Japanse regime. Ja. Hoe is dat dan precies ontstaan? Ja, dat is een hele interessante vraag... waar ik een iets wat langer antwoord op heb... maar gelukkig hebben we even de tijd. Ja, precies. Ja, ik geef al heel lang een college... premoderne Koreaanse geschiedenis op de universiteit. En het moeilijkste vond ik altijd het laatste college... waarin ik moet uitleggen. We stoppen namelijk in 1876. Hoe kan het nou dat Korea niet toen de onafhankelijkheid begon te verliezen? Aan Japan notabene. Altijd de buurman waar Korea altijd toch wel een beetje op heeft neergekeken. Omdat... alle beschaving die de moeite waard was... die was vanuit Korea naar Japan gestroomd, vonden de Koreanen zelf. Er zit ook echt wel wat in trouwens. En wat ik heel lang heb gedaan is kijken naar wat allemaal fout ging in Korea. Er was nepotisme, er was corruptie, er was machtsmisbruik. Maar dat verklaart het niet, want dat heb je eigenlijk altijd overal wel. En zo erg was het allemaal niet. Want heb je het nu over op het moment dat Japan kwam indringen of daarvoor? Ja, net daarvoor. Ja. En dan in 1850, 1860... het loopt in Korea allemaal wel. Het loopt niet supergoed, maar het loopt niet heel slecht. Kijk je naar Japan op hetzelfde moment. Die zijn net wat eerder gedwongen eigenlijk door de Amerikanen om hun havens open te stellen, 1853 al. Ja, daar ging het eigenlijk minder goed. Het land werd niet meer centraal bestuurd, zoals Korea dat wel werd bestuurd. En dat betekende dat daar de radicalen meteen de macht overnamen. Toen de Amerikanen met de marine voor in de baai van Tokio aanlegden, was het meteen duidelijk: we hebben het verkeerd gedaan. We gaan hier ten onder als we niet heel radicaal het roer omgooien. Heeft Japan gedaan. Snel geïndustrialiseerd, gemoderniseerd, gewesterniseerd, zou je het misschien kunnen noemen. En 25 jaar later flikken ze hetzelfde kunstje eigenlijk bij Korea. De marine erop afsturen, nu gaan jullie open. In die tijd had Korea wat anders kunnen doen als het wat slechter was gegaan. Maar het ging niet slecht genoeg in Korea. En dat was denk ik het punt. Het ging wel slecht genoeg in Japan. Die gooide het roer om en Korea deed dat niet. En dat, ja, zo is het uiteindelijk gekomen dat Japan Korea heeft ingelijfd. En niet andersom. En wat is er daardoor veranderd in Korea? Bijvoorbeeld economisch gezien of misschien ook in hun cultuur? Ja, echt heel veel. Ik denk dan, ik zou niet eens weten hoeveel waarschijnlijk. Japan is formeel 35 jaar lang de kolonisator geweest. Hij heeft eigenlijk de dienst uitgemaakt in Korea. Je ziet aan de taal, Japans en Koreaans lijken erg op elkaar nu. Mm-hmm. En dat is niet alleen omdat ze aan elkaar verwant zijn. Daar is niet iedereen het over eens. Maar de talen lijken überhaupt wel op elkaar. Maar door de koloniale tijd lijken ze echt verschrikkelijk veel op elkaar. Is van oorsprong eigenlijk niet zo? Weet ik niet. Ik ben geneigd te denken van wel, maar ik durf het niet te hard zeggen. Nee. De meeste van mijn collega's dat niet denken. Maar de koloniale tijd heeft ze heel erg bij elkaar gebracht. Dat is wel zo. Als je kijkt naar veel structuren in de samenleving, ja, die zijn echt geënt op Japanse voorbeelden. Nog steeds vandaag de dag. Maar ook als het gaat om de economie in Zuid-Korea, beide Korea's toen nog, één Korea. Ja, waarom heb je een kolonie? Ja, dan denk ik heel cynisch om het uit te buiten. Waarom zou je anders al die moeite doen? Ja. En dat is met de Korea's gebeurd. Het tragische verhaal van de troostmeisjes die gedwongen werden in Japanse legerbordelen te werken. De 200.000. De miljoenen dwangarbeiders. Het feit dat Zuid-Korea na de oorlog een dictatuur werd. Uiteindelijk een tijdje ook bijna een fascistische dictatuur zou kennen, direct terug te leiden naar de koloniale periode. In Noord-Korea zie je hetzelfde. Dat is ook allemaal direct terug te leiden naar de koloniale periode. Dus hoe, als ik heel eerlijk ben, ik kan me geen voorstelling maken van hoe een niet gekoloniseerd Korea zich zou hebben ontwikkeld. Veel prettiger, beter, denk ik. Veel minder trauma. Geen Koreaanse oorlog met miljoenen doden, bijvoorbeeld, waarschijnlijk. Ja. En als we verder de tijd ingaan, na 1945, de Tweede Wereldoorlog loopt ten zijn einde. Terwijl wij in Nederland bezig zijn met de wederopbouw en de oorlog hier, gebeurt er in Korea eigenlijk nog wat meer. Kan je daar wat over vertellen? Ja, het land denkt eindelijk vrij te zijn. Ja. Japan is verslagen. Maar het lot van Korea wordt bepaald door de twee grote mogendheden op dat moment. Die allebei dat hele strategische schiereiland in Oost-Azië eigenlijk willen hebben. De Sovjet-Unie. Wie hebben het dan? Ja. Ja, en Amerika. De oorlog was net afgelopen. Geen van beide grootmachten voelde zich, denk ik, op dat moment klaar om de andere aan te vallen. Dus er is vrij bruut een eigen streep midden door het land getrokken. De 38e breedtegraad zo'n beetje. Het noorden ging naar de Sovjet-Unie en het zuiden ging naar Amerika. En zowel het noorden als het zuiden hebben zo'n 3 jaar onder militair bestuur gestaan van hun bezetter. Want wat was hun doel dan? Voornamelijk om ervoor te zorgen, het Amerikaanse doel, dat het niet het hele schiereiland communistisch zou worden. En de kant van de Sovjet-Unie was precies andersom. Voornamelijk om ervoor te zorgen dat het niet kapitalistisch zou worden. Ja. Oké, nou dan is het 1948 en 1949. De Sovjet-Unie en de Verenigde Staten verlaten het Schiereiland. Wat laten ze achter? Zou je kunnen zeggen dat het een verscheurd land is op dat moment? Ja, nee, het zijn twee verschillende staten geworden dan. En beide landen, zeker Amerika, geeft dan het militaire bestuur op, maar laat wel een leger achter op dat moment nog. En dat escaleert al vrij snel in 1950 in wat door sommigen wel het bloedigste conflict uit de Tweede Wereldoorlog is genoemd. Nou, dat is toch wel wat. Ja. In die eeuw van oorlogen. En dat schijnt zo te zijn als je het aantal vergoten liters bloed per vierkante meter aarde berekent, is de Koreaanse oorlog het bloedigst geweest van al die conflicten. Dus dat is echt zo onvoorstelbaar. En ook ja, als je met oudere Koreanen praat, nog steeds minder. Want, die worden natuurlijk nu wel erg oud. Als je de verhalen hoort die mensen hebben meegemaakt, het tart elke beschrijving. Het is werkelijk ongelooflijk wat daar gebeurd is. En hoeveel mensen er zijn omgekomen, ook hoeveel burgers ook. En dat is ja, van 1950 tot 1953 woedt de Koreaanse oorlog. De laatste 2 jaar zijn we een stuk rustiger, relatief. Maar ja, het is oorlog. In 1953 wordt er een wapenstilstand gesloten die vandaag de dag nog steeds hij is trouwens opgezegd door Noord-Korea, denk ik een jaar of 10 geleden. Maar in de praktijk is er natuurlijk een wapenstilstand, eigenlijk een vrede tussen de beide landen. Ja, maar dat is niet het geval. Nou, jawel. Nee, het is wel. De oorlog is nooit formeel tot einde gebracht. Maar er wordt niet meer gevochten op het Schiereiland. En wat is dan de conclusie na die hele periode? Op welk vlak? In die zin van, er werd op een gegeven moment een vredesonderhandeling, maar ja, dat sukkelde eigenlijk een beetje door, kan je wel zeggen. Ja. En nu? Daar heb ik zou willen dat ik daar een zinnig antwoord op kon geven. Ik weet het ook niet. Mm. Ik denk alles wat had kunnen gebeuren om de twee landen bij elkaar te brengen, had 30, 40 jaar geleden moeten gebeuren. Het is toen niet gebeurd. En ik heb ook wel echt grote vraagtekens of het nog steeds kan. Kunnen Noord en Zuid weer bij elkaar komen? Ze zijn zo uit elkaar gegroeid. Ja. En dat is in 70 jaar gebeurd. Het is onvoorstelbaar. Het is dezelfde bevolking. Het is ook niet zo dat de mensen die al in Noorden wonen in Noorden zijn blijven wonen en die in Zuiden in Zuiden. Het is mensen die wat links waren georiënteerd gingen naar het Noorden en anderen naar het Zuiden. Dus het is echt, de bevolking is echt in het Noorden en Zuiden echt hetzelfde. En als je ze nu naast elkaar zet, ook fysiek, de gemiddelde Noord-Koreaan is 15 centimeter kleiner dan de gemiddelde Zuid-Koreaan. En dan heb je het alleen maar over fysieke verschillen. Ik zou willen dat ik een antwoord zou kunnen geven, maar ik weet het echt niet welke kant het uit moet en welke kant het uit kan. Dus er zijn ook gewoon fysieke verschillen? Ja, ondervoeding, structurele ondervoeding. Oh ja. In het noorden. En natuurlijk een heel rijk dieet ondertussen in het zuiden. Ja. Toen ik voor het eerst naar Korea ging, zag je af en toe wel grote jongeren. Maar nu, als je de gemiddelde Zuid-Koreaan nu, die schoolgaande Zuid-Koreaan, die zijn echt een flink stuk groter dan hun ouders. En zeker dan hun grootouders. Ze eten beter. Ze slapen langer. Ze hebben een minder stressvol bestaan, al zullen ze dat zelf niet vinden. Maar dat zie je natuurlijk in de gezondheid terug, in de fysieke gesteldheid van een samenleving. En hoe kijken Noord- en Zuid-Korea er zelf naar? Als in, is die eenwordingsdromen nog? Of is dat veranderd? Ja, die is er bij sommigen. In het noorden is het zo dat iedereen dat vindt. En dat wordt je natuurlijk ook verteld dat je dat moet vinden. Het staat ook in de grondwet in het noorden en het zuiden trouwens ook. Beide staten erkennen de anderen de facto wel, maar eigenlijk zijn ze allebei de echte heerser over het Schiereiland. Is dat wat in de grondwet staat? Ja, het is helaas dat andere deel van het land dat niet erkent, maar dat is eigenlijk wel het geval. En Zuid-Korea weet heel goed hoe het echt zit en probeert, hebben ook een ministerie van hereniging dat probeert om de samenleving erop voor te bereiden dat er ooit weer een hereniging zal komen. Nou is het zo dat mensen die wat ouder zijn dan ik, mijn generatie ook nog wel in Korea, Zuid-Korea, die wil graag over het algemeen nog wel herenigen. Die zijn opgegroeid, of als ze echt oud zijn, 80, 90, kennen zelf familieleden aan de andere kant van de grens. Maar die zijn nog opgegroeid met de verhalen dat de broer van opa aan de andere kant van de grens woont. Heb je nooit gezien, hoor je ook nooit wat van me, je weet het wel. Mensen die jonger zijn dan ik, denken er toch vaak wel anders over. En die zien de andere kant. Die zien hoeveel geld het gaat kosten. Die zien dat Noord-Korea echt een heel ander land is geworden. En dan kan je nog zo'n familieband hebben. Als je niet samen bent opgegroeid, kun je je vraagtekens bijzetten wat je dan nog deelt. En die moeten op een gegeven moment gaan kiezen. Ga ik mijn kinderen naar de universiteit sturen, dan betaal je zelf in Zuid-Korea? Of gaat hetzelfde geld naar de belasting toe, omdat we een enorm verschil in rijkdom tussen Noord en Zuid moeten gaan overbruggen? Ja, die weet het wel. Dan kies je voor je eigen kinderen en niet voor je neef en nicht in Noorden die je nooit hebt gezien. Dus dat is wel echt een bijna gevecht tegen de bierkaai dat de overheid in Zuid-Korea aan het vechten is om die verenigingsdroom levend te houden. De vorige president, die net is afgetreden in mei dit jaar, Moon Jae-in, die is nog van de oude generatie. Die heeft zich heel verzoenend naar Noord-Korea opgesteld en altijd gezegd, we moeten dit snel doen. En als ik aftreed, wil ik zeker weten dat ik zoveel heb gedaan dat er hereniging komt, dat niemand dat meer kan terugdraaien. Het is niet gelukt, maar heeft er wel veel aan proberen te doen. Ook omdat hij deze problematiek zag. Ja. De jonge generatie, ja, die ziet ook hoe lastig de hereniging in Duitsland is geweest. Terwijl West-Duitsland en Oost-Duitsland onvergelijkbaar veel dichter bij elkaar lagen dan Noord- en Zuid-Korea. Er was al contact tussen die twee landen. Er is geen contact tussen Noord- en Zuid-Koreanen. Wat ik wel heel opvallend vind, is dat ik kijk best wel regelmatig naar Koreaanse dramaseries. Ja. Daar gaan we het later nog wel verder over hebben. Maar wat ik wel vaak zie, is dat er heel veel romantische verhaals over Noord en Zuid gemaakt zijn. Ja. Dus dat dan wel weer. Ja, nee, maar dat is natuurlijk ook dat misschien paradoxaal, het voordeel tussen aanhalingstekens aan zo'n onbekend land, onmogelijk binnen te treden land bijna voor Zuid-Korea, althans als Noord-Korea in je grens te hebben. Ja, je kan fantaseren wat je wil. Dat is natuurlijk het stimuleert wel. Het stimuleert dus de Zuid-Koreaanse creatieve industrie absoluut wel. Ja. En wat denk je zelf? Is er nog hoop voor een verzoening? Nee. Nee? Nee, ik denk dat het echt heel moeilijk wordt. Ik denk misschien over 100 jaar. Maar dan heb je het over iets anders. Wat nu mogelijk zou zijn, is een economische hereniging. Maar dat zou uitgaan van het overeind houden van de grenzen tussen Noord- en Zuid-Korea, zodat de Noord-Koreaanse arbeid goedkoop blijft. En dat je de Zuid-Koreaanse bedrijven eigenlijk naar Noord-Korea stuurt of laat gaan, daar fabrieken laat bouwen en daar Noord-Korea laat werken. Die je en dan misschien meer betaalt dan ze nu zouden krijgen in Noord-Korea, maar niet op Zuid-Koreaans niveau. Ja, zo'n hereniging zie ik wel vormen, maar dat is natuurlijk een vorm van uitbuiting. Ja. Misschien te prefereren boven de huidige situatie. Maar ja, Noord- en Zuid-Koreanen zijn echt ontzettend uit elkaar gegroeid. En wat een hele goede graadmeter is de groep van ongeveer 33.000 Noord-Koreanen in de Zuid-Koreaanse maatschappij. Die om verschillende redenen zijn gevlucht, maar allemaal het idee hadden, Zuid-Korea, dat kennen we misschien niet, maar dat is het land. Dat is ook ons land. Daar woont ook familie. Het zal even aanpassen zijn, maar die mensen zijn net als wij. Terwijl wat in de praktijk blijkt, dat de Noord-Koreaanse minderheid in Zuid-Korea is de meest vertrapte, op neergekeken minderheid van Zuid-Korea. Niemand wil dat zoon of dochter thuiskomt met een Noord-Koreaanse man of vrouw. Je wil ze niet als je buren hebben. De Noord-Koreanen staan bekend. Nou, alle vooroordelen. Waarom dan? Zijn ze bijvoorbeeld bang voor spionage? Of? Ook, maar daar wordt wel goed op gelet. En daar heb je ook je inlichtingendienst voor, en je politie en zo. En dat gebeurt wel, maar niet zo in die mate dat je er bang voor hoeft te zijn. Nee, het zijn verschillende dingen. Noord-Koreanen aarden ook slecht in Zuid-Korea. Het blijkt dat ze hebben geen netwerk. Ja. En dat is een van de belangrijkste dingen die je in welke samenleving dan ook moet hebben, natuurlijk. Maar je gaat er naartoe met het idee dat je wel een netwerk hebt. Want Noord-Koreanen die bijvoorbeeld naar Europa emigreren, naar Groot-Brittannië zijn er aardig wat gegaan, die weten dat ze de taal niet spreken, dat ze er anders uitzien dan de gemiddelde bewoner van Groot-Brittannië, dat ze geen netwerk hebben, en de meesten komen wel terecht. Hard werk, en het kost misschien een generatie voordat je gezetteld bent, maar het lukt wel. Terwijl in Zuid-Korea, ja, je denkt als je de taal spreekt. Je denkt dat je met open armen ontvangen wordt. En wat je ziet, je loopt tegen een muur van vooroordelen op over alles wat Noord-Korea is en wat Noord-Koreanen zijn. En dat blijkt heel hardnekkig te zijn. En dat is dat, ja, als je dat ziet, dan maak ik me wel zorgen over hoe een eventuele hereniging eruit zou moeten komen te zien. Want heeft het dan dus meer te maken met het idee wat jij voor de hand hebt als Noord-Koreaan op het moment dat je naar Zuid-Korea vlucht? Of dat Zuid-Koreanen jou dan zien als soort van vijand? Beide wel. Jouw ideeën helpen niet omdat jij denkt dat je Koreaans spreekt, dan doe je ook wel, maar Zuid-Koreaans is echt anders geëvalueerd. Je kan hetzelfde woord gebruiken, dezelfde zin zeggen en je bedoelt echt wat anders. Daar kan je nog wel overheen komen, het kost een stuk tijd. En je loopt inderdaad op tegen Zuid-Koreanen die je misschien niet eens als de vijand zien, maar voornamelijk als lastig, als vervelend, als potverteerders. Want waarom krijg jij wel uitkering van de staat en ik niet? Waarom krijg jij wel gratis woonruimte en ik niet? Dat soort dingen. Dat is waar mensen tegenaan lopen. En dat gebrek aan een netwerk, dat is echt. En terwijl je wel denkt dat je misschien hebt als je vertrekt. Of dat je het makkelijk kunt opbouwen, want het is eigenlijk hetzelfde land. En dat blijkt niet zo te zijn. Okay. We gaan het zo verder hebben over het land Zuid-Korea. We gaan nu eerst naar muziek, want je hebt ook muziek uitgekozen voor vandaag. Nummer Gori Esso, weet niet of ik het goed uitspreek. Prima, ja. Van Kim Kwang-sok. Ja. Waarom heb je daarvoor gekozen? Waar gaat het over? Ja, het is een van mijn favoriete nummers van een van de beroemdste Koreaanse zangers die in de jaren 90... vrij jong gestorven is, helaas. En het is een heel melancholiek nummer van zijn 's avonds op straat loopt. En zo heet het nummer ook, Gori Esso op straat. En dat hoor je ook wel aan de toon. Het is een nummer dat je ook wel veel hoort. Zeker als er wat gedronken wordt. Dit wordt ook wel eens gezongen in karaoke bars en zo. Het is een van de tranen, een van de klassieke tranentrekkers uit Zuid-Korea. Dan gaan we nu luisteren. Ik Dit was het nummer van Gorieso van Kim Kwang-sok. De nacht van EO. Bij mij zit Korea-deskundige Remco Breuker. Heb je een vraag aan hem, stuur dan een berichtje naar de gratis NPO Radio 1-app. We hebben het net gehad over het ontstaan van Zuid-Korea en de oorlog die ze daar hebben meegemaakt. Aan het einde van die oorlog werd het duidelijk, werd het land uiteindelijk in tweeën gedeeld. Ja. En dan, hoe wordt Zuid-Korea een natie? Ja, daar is hard aan gewerkt. Het was natuurlijk het land had heel lang bestaan, maar het was geen volledige natie meer. Dus het heeft zich helemaal moeten uitvinden als Zuid-Korea in plaats van ja, Korea. En dat is op verschillende manieren gebeurd. De eerste president die in 1948 werd gekozen, Lee Sung-man, was een bekende vrijheidsstrijder die ook lang in Amerika had doorgebracht tijdens toen de Japanners over het Koreaanse schiereiland heersten. Hij zou in de macht blijven tot 1960, maar liefst. Ook omdat hij hele Noord-Koreaanse trekjes begon te vertonen, hoor. Op het laatst is hij herkozen met 100% van de stemmen. Dat gebeurt zelfs in Noord-Korea niet. Dat was ook wel de laatste verkiezing die hij deed, want er zijn scholieren in opstand gekomen, waardoor hij waarna die het land heeft moeten verlaten. Maar ik denk wat wel heel belangrijk geweest in die natievorming is een, ja, een hele tragische gebeurtenis. Dat is de oorlog geweest. Ja. Dat heeft erg duidelijk gemaakt dat er aan de andere kant van de grens, dus in Noord-Korea, een heel ander regime heerste en heel andere mensen waren komen te wonen. Dat heeft een beslissende invloed uitgeoefend op wie Noord-Korea en Zuid-Korea er nu zijn. Want was die verdeling dan echt zo scherp dat het noorden communistisch is en het zuiden kapitalistisch? En dat was echt zo scherp. Dat was ook het idee van de Sovjet-Unie, toenmalige Sovjet-Unie en de VS. Ja, een compleet ander systeem. Waar kon je dat goed aan merken? Aan het feit dat in Zuid-Korea de grote grondbezitters en de landeigenaren en de voormalige koloniale elite eigenlijk door de Amerikanen zadel waren gehouden. Terwijl ze in het noorden aan de lantaarnpalen hingen te bungelen. Mm. Dus in het noorden was een grote zuivering geweest. Dus iedereen die pro-Japans was geweest, werd gestraft en vaak ook gedood. De grootgrondbezitters werden onteigend. Men probeerde echt een socialist van een socialistische staat naar een communistische staat te komen. In het zuiden hebben de Amerikanen voor de makkelijke oplossing gekozen. En die mensen die wisten hoe ze het land moesten regeren, namelijk de mensen die dat met de Japanners hadden gedaan. Waar nu heel erg op wordt neergekeken, hoor. Maar leef maar eens in een koloniale situatie. En doe het dan maar eens niet, denk ik. Het lijkt me ook heel ontzettend lastig. Helemaal niet zo zwart-wit als het nu misschien lijkt. Ja. Maar die koloniale elite die is toen aan de macht gebleven voor een deel. Groot deel. We hebben het nu vooral gehad over een hele heftige en traumatische geschiedenis. Ja. Maar op een gegeven moment is Zuid-Korea zo gegroeid dat hoewel zij eerst misschien een land waren waar aan gedoneerd werd, zij op een gegeven moment nu dat zelf doen, aan arme landen doneren. Ja. Hoe hebben ze die switch al kunnen maken? Ja, dat is een lang proces geweest. Want in 1961 was het per capita inkomen, jaarlijks inkomen, $61, geloof ik. Dus dat was ontzettend laag. Het was nog steeds een heel arm land. In 1953 was het zelfs officieel het armste land ter wereld. Er zijn verschillende dingen gebeurd. Dus hard gewerkt. Heel veel mensen hebben zich opgeofferd of werden opgeofferd. Het ging niet altijd met instemming van arbeiders zelf, bijvoorbeeld. Om de economie te laten bloeien. Dus het harde werken waar Zuid-Korea nog steeds om bekend staan. Dus, de Zuid-Koreanen werken de langste uren van de OECD. Dat is de Engelse titel. Dus even aan te denken wat. OESO-landen, dat is het in het Nederlands. Ja. Is dat zo? Ja, die werken het Nederlanders werken het kortst. Dat is ook wel misschien wel weer te verwachten, maar goed. Zuid-Korea het langst. Nou, dat heeft ook wel zijn wortels in die tijd. Dus, ja, er was niks. Er moest hard gewerkt worden. Wilde je überhaupt eten op tafel hebben? Dat was één ingrediënt. Dus dat is nu eigenlijk als het ware onderdeel geworden van hun identiteit, zou je kunnen zeggen? Ja. Ja, nee, het is de gemiddelde. Ja, ja inderdaad. En de Zuid-Koreanen vinden het zelf niet eens dat ze zo hard werken. Mm. Maar de gemiddelde werkweek is daar denk ik wel 60 uur. Zo. Dat is ook wel normaal. Ja. Wat ook meespeelt, wat een belangrijke rol heeft gespeeld, is de notie dat het heel belangrijk was om je kinderen naar school te laten gaan en een goede opleiding te geven. Daar deed iedereen alles voor. Dus er werd veel geld voor opzij gezet. Ouders getroosten zich heel veel offers om dat mogelijk te maken. En dat heeft op den duur ook geresulteerd in een hoogopgeleide beroepsbevolking die van alles kon. Dus je kan wel allemaal mooie plannen maken als overheid, maar als de bevolking dat niet kan uitvoeren, dan houdt dat natuurlijk snel op. Want hoe is het onderwijs dan bijvoorbeeld in Zuid-Korea geregeld? Heel hoog niveau. Ja. En heel, heel, heel hard werken. Of zeker op de middelbare school de laatste 3 jaren, wat het eigenlijk net zoals in het Amerikaanse high school heet. Mm. Nee, die kinderen die slapen een paar uur per nacht. Die gaan naar school en daarna gaan ze naar allemaal bijlesinstituten. Soms tot 12, 1 uur 's nachts. Dan maak je huiswerk nog. Dan rond 1 uur of 3 kan je gaan slapen. De volgende ochtend om 7 uur moest je er weer uit of eerder om op tijd op school te zijn. Wordt waanzinnig hard gewerkt. Je hebt er heel veel hoog opgeleide, maar tegelijkertijd is onderwijs daar toch ook heel duur? Het is heel duur. Op zich, de lagere middelbare school bijna kost niet zo heel veel als je naar een normale school gaat. Wil je naar een prestigieuze school, kost het wel veel. Maar de universiteiten zijn heel duur, zeker de privé-universiteiten. Ja, daar moet je als ouders een leven lang voor sparen om dat mogelijk te maken. En zelfs dan lukt het niet iedereen om dat financieel mogelijk te maken. Maar om terug te gaan naar je vraag van hoe dat dan kon. Het is dus onderwijs, hard werken, beleid vanuit de staat, waarin de staat eigenlijk het voortouw nam. En de bedrijven, die nu de hele grote bedrijven zijn geworden, familieconglomeraten zoals Samsung, die waren ondergeschikt aan de staat. En dat kon omdat het een dictatuur was. Dus ja, als je niet mee wilde spelen, prima, maar had je wel een probleem. Dat zijn belangrijke ingrediënten. En het laatste, denk ik, de Vietnamoorlog. Waar Zuid-Korea 350.000 manschappen naartoe verstuurd. En waarvoor heel goed betaald is door Amerika. Onder andere in geld, maar ook door allerlei voorkeursbehandeling. En dat gaf het eigenlijk het geld om. En ook de ervaring om in het buitenland te handelen. Om die grote economische groei door te maken die Zuid-Korea heeft doorgemaakt. Daar gaan we straks dieper op in, want het is weer tijd voor muziek. Het tweede nummer waar je voor gekozen hebt is Imon Se. En Isora Ichi Mogiro, zeg ik dat goed? Ja, dat zeg je prima. Ja, gelukkig. Of klonk het heel Hollands? Ja. Nee, dat klonk Nee? Oké, gelukkig. Nou, waarom heb je hiervoor gekozen? Ja, het zijn allebei twee van mijn favoriete zangers. Hij draait al heel lang mee. Zij is de hele tijd uit de relatie geweest. En zij kwam terug met het nummer op tv voor het eerst. Met hem in een showprogramma. En ik schrok heel erg toen ik haar zag. Ze zag er 10 jaar niet op tv geweest, heel anders uit. Verdrietig en gedeprimeerd. En er bleek een heel verhaal achter te zitten dat ze het heel zwaar vond om een ster te zijn die altijd in over een publiek stond. En 10 jaar lang met een depressie thuis had gezeten. En dit was weer haar terugkomst. Haar comeback. Ja. Krachtig. Nou, dan gaan we nu luisteren. Ik 작은 밤 Dit was Lee Moonse en Lee Sora Ichi met Malgori Hey. Shino Numanse. De nacht van EO. Bij mij te gast vannacht is historicus op het gebied van Korea en Noordoost-Azië Remco Breuker te gast. Hij schreef het boek De Koreaanse Golf, dat vanaf vandaag te verkrijgen is in de boekhandel. We hebben het net al kort gehad over de machtige families, zoals de Samsung-familie. Daar heb je een naam voor. Hoe noem je die families? Chaebol. En wat houdt dat nou precies in? Wie zijn deze families en waarom zijn zij zo machtig? Ja, de Chaebol verwijzen naar ongeveer 50 families en hun bedrijven. En zijn enorme conglomeraten. Ja, kijk naar Samsung, die maken in Korea echt alles van tv tot mobieltje, tot huis, tot ziekenhuizen. Je kan ze gek niet bedenken. En wat al deze conglomeraten gemeenschappelijk hebben, is dat ze een hele ondoorzichtige eigendomstructuur hebben, die op de ene of andere manier toch altijd op uitdraait dat dezelfde familie het voor het zeggen heeft. En dus eigenlijk door allerlei ingewikkelde aandelenconstructies de grootste bedrijven ter wereld in een macht hebben. En er zijn ongeveer 50 van, ze zijn niet allemaal even groot. En dat zijn bedrijven die vanaf de jaren 70 eigenlijk groot zijn geworden, omdat ze ook ja, ze zijn met voorkeur zijn behandeld door de overheid. Klinkt eigenlijk niet heel wenselijk, zo'n elite groepje met zoveel macht. Nee, dat denk ik dat je dat precies goed zegt. Ja, want hoe kan het dat zoiets in stand wordt gehouden, denk ik dan? Ja, nou, dat vraag ik me ook wel eens af. En ook Koreanen vragen het zich wel eens af. Aan de ene kant is men heel trots op een bedrijf als Samsung dat Apple naar de kroon kan steken. Naar een bedrijf als Hyundai van Hyundai dat schepen bouwt zoals weinig anderen dat kunnen doen. En auto's. Maar goed, het is wel een beetje ver gegaan. Deze bedrijven die kregen een kans onder tijdens de bloei van de opbouw van de Zuid-Koreaanse economie. Onder een dictatuur. Er zijn hele innige banden aangegaan toen met de overheid en met de regering. Wat ook betekent dat de kinderen van politici trouwden met de kinderen van de eigenaren van deze Chaebol. En die politici van toen, die hebben het op een gegeven moment voor een deel moeten afleggen toen het land democratiseerde. Dus er is een democratische macht. Heeft die oude dictatoriale macht overgenomen. Maar er is niks gedaan aan die bedrijven. Die zijn gewoon door gaan groeien. Alleen die hadden toen die controle die die dictatuur over hen uitoefende, die was weg. Dus die zijn enorm gaan groeien. In die mate dat het nu voor president op president eigenlijk onmogelijk blijkt om er iets aan te doen. Om de macht van deze bedrijven in te tomen. Samsung is waarschijnlijk verantwoordelijk, we weten het niet helemaal precies, schattingen lopen uiteen, van tussen de 17 tot 21% van het bruto nationaal product. Zo. Eén bedrijf. Meen je dat? En heb je 50 van die bedrijven. Bizar. En dan mag jij als politicus nog gaan zeggen hoe je het land moet besturen. Ja, dat is niet kansloos. Te doen. Kansloos. Nee. Ja. Oké. Maar ondanks, dit klinkt heel negatief, maar ondanks dat hebben zij denk ik ook wel geholpen aan een heel groot succes qua economie bijvoorbeeld, wat ook wel heel veel positiviteit heeft gebracht. Ja. Als we ons focussen op de positieve kant, hoe zou jij de Zuid-Koreaanse maatschappij op dit moment dan omschrijven? Ja, als een soort wonder. Ik denk dat ik daar toch niet aan ontkom. Want ik vind het heel moeilijk om een goede sluitende verklaring te vinden voor het feit dat Zuid-Korea nu de 10e economie ter wereld is, het 6e krachtigste leger ter wereld heeft, dat het een functionerende democratie is, waarvan alles mis mee is, maar ja, dat is nou eenmaal zo met democratieën. Een samenleving waar je over het algemeen, met alle mitsen en maren, en sommige dingen kunnen niet, maar de meeste mensen kunnen een menselijk bestaan leiden. En dat is denk ik meer dan in de meeste andere samenlevingen. Hoe dat, en dat het wonder dat Zuid-Korea daar gekomen is met dat begin waar we het net over hebben gehad, de kolonisatie door Japan, die verschrikkelijke koloniale oorlog, de gedwongen opdeling van het land, een erfenis van 30 jaar dictatuur. En het feit, dat heb ik nog niet gezegd, maar Noord-Korea is natuurlijk altijd de buurman van Zuid-Korea geweest. Dat betekent dat Zuid-Korea altijd een groot leger heeft moeten onderhouden. Meer dan 634, geloof ik, 1000 soldaten die op dit moment dienen in het Zuid-Koreaanse leger. Dat leger is heel sterk. Op het moment dat de democratisering echt de dictatuur ten grave droeg in 1987... vanaf dat moment heeft het leger zich eigenlijk niet meer bemoeid met burgerpolitiek, met politieke zaken. In welk land gebeurt dat? Dat is echt bijzonder. Ik zou het eigenlijk Zuid-Korea bijna willen omschrijven als een samenleving die, als je kijkt naar al die elementen waar het uit is samengesteld, niet op deze manier zou kunnen bestaan, en toch zijn ze er. Ook een ander positief aspect waar ik het nog even kort over wil hebben is natuurlijk de muziekindustrie en de filmindustrie. Want dat gaat ook echt als een speer. Ja. Ik denk dat iedereen in Nederland wel heeft gehoord van K-drama, K-pop en noem maar op. Hoe is dat opeens ontstaan? Niet. Dat is niet opeens ontstaan. Dat het is, succes? Het heeft best wel een lange aanloopperiode gehad, hoor. Die heel erg overeenkomt met de periode dat ik daar gestudeerd heb. Want Koreaanse producten eind jaren 90 waren niet echt internationaal, deden niet echt mee. Muziek begon een beetje te komen. Hoe dat het succes dat je echt ziet van langzaam vanaf de jaren begin jaren 2000 met K-drama inderdaad, zoals je zegt, in Japan en dan China en dat Midden-Oosten. Europa is echt een laatkomer. We hebben het pas een paar jaar ontdekt. Maar goed, de rest van de wereld weet al veel beter wat je allemaal kunt halen uit Zuid-Korea. Ja, verschillende dingen. Het is een heel uitgekiend productieproces. Waarin de kosten laag worden gehouden. Onder andere door een product placement te doen. Dus het is een soort van een soort reclame, waardoor bedrijven ook helpen om mee te betalen. En dat heeft een soort wisselwerking ook op gang gebracht. Waarin de producten van de Zuid-Koreaanse bedrijven aantrekkelijker werden, omdat die een rol spelen in K-drama bijvoorbeeld. En omdat ze. En dat de K-drama wordt ook weer populairder, omdat het die producten en die lifestyle laat zien. Ja. Dus dat het is een heel uitgekiend productieproces. Gericht ook op de verschillende buitenlanden die je hebt. Met verschillende wensen. En het bedrijfsleven heeft daar ook wel een grote rol gespeeld. En als laatste ook, denk ik, de overheid die van begin tot eind eigenlijk alles heeft geprobeerd te stimuleren. En het allerlaatste is, denk ik, gewoon een hele creatieve industrie. Er is heel veel creativiteit losgekomen in Korea nadat de censuur werd opgegeven na de militaire dictatuur, het einde daarvan. Ja, en probeert het maar eens tegen te houden. Dat moest ergens naartoe. En voor een deel heeft zich dat getoond in de muziek, maar ook in mode, in film, noem maar op. Dus zou je kunnen zeggen dat toen die censuur was opgegeven, dat daardoor eigenlijk ook heel veel culturele vrijheid is ontstaan, waardoor die creativiteit zo is gaan ontplooien? Absoluut, ja. Dat is ook een belangrijk punt geweest, ja. En wat ik ook vaak zie in de films is dat er niet specifiek één genre is. Ja. Dus dat het heel niet echt afgebakend is, waardoor er denk ik ook veel ruimte is voor de kijker om het dan op een eigen manier te interpreteren allemaal. Ja. Of te ervaren. Ja, nee, absoluut. Nee, dat genrebending is ontzettend succesvol toegepast in goede Koreaanse films. Waardoor je inderdaad heel veel ruimte laat aan hele verschillende kijkers die er allemaal iets uit kunnen halen. En ook, ja, het is natuurlijk ook verrassend. Want op het ene moment haal je nog, en op het volgende moment zit je weer te lachen. Ja, precies. Op het volgende moment schrik je dood als er weer iets gebeurt. Ja. Ja, en dat is wel leuk, die bijna onbevangenheid waarmee dingen worden gecombineerd. Waarvan je misschien hier wel dat krijgt. Ja, als je dat hier probeert, van nee, dat past niet bij elkaar. Dat hoort niet. Ja, dat. Daar heeft de gemiddelde Zuid-Koreaanse regisseur helemaal geen boodschap aan, gelukkig. Ja, misschien is dat ook wel onderdeel van het succes. Ja. En wat ik ook wel heel interessant vind, is dat als ik kijk en denk aan Zuid-Korea, dan zie ik bijvoorbeeld in de beauty-industrie en dus ook al muziek- en televisie-industrie, dat ze echt voorop lopen en dat ze heel modern zijn. Ja. Heel creatief, nieuwe dingen ontwikkelen. Maar tegelijkertijd, in die films bijvoorbeeld, zie je geen seksscènes, of zo goed als geen. Ja. Het is allemaal best wel bescheiden. Ook de zoenscènes zijn echt heel bescheiden. Je kan het bijna geen zoenscène noemen, vind ik zelf. Ja. Bijna een beetje kinderlijk, zou je kunnen zeggen. Dat is dan wel weer heel tegenstrijdig. Ja, nee, er zijn natuurlijk hele heftige films, maar die K-drama's die zijn hartstikke netjes en kuis. En er gebeurt niks in wat mama of papa niet willen. Nee, dat is absoluut zo. En een deel daarvan is over nagedacht, omdat dat goed valt bij kijkers, zowel in Zuid-Korea als ook in het buitenland. Een deel daarvan is denk ik ook wel. De Zuid-Koreaanse samenleving kent ook die tweedeling. Aan de ene kant is het heel belangrijk om je goed te gedragen naar je ouders toe, naar je familie toe, naar de samenleving toe. Mensen proberen dat ook. Maar mensen zijn mensen en iedereen springt wel eens uit de band. Dus dat nachtleven heb je ook. Maar dat zie je dan wat minder terug in de K-dramas. De K-dramas presenteren wel het leven zoals het eigenlijk wel zou moeten zijn. Waar iedereen ziet er natuurlijk ook altijd heel netjes uit. Ik voel me ook altijd verschrikkelijk als ik naar Korea ga. Want hoe ouder ik word, hoe minder. Ik was al nooit zo modieus, maar het wordt alleen maar erger. En als je dan ziet hoe de gemiddelde Koreaan erbij loopt, denk je, allemaal zo netjes. En dat in die K-drama's is dat natuurlijk nog meer het geval. Piekfijn gecoiffeerd met de nieuwste mooie kleding en al wat er iets meer zijn. Het is ook wel een beetje een ideaalbeeld dat wordt voorgeschoteld. Maar het is een ideaalbeeld wat mensen duidelijk willen zien, waar ze zich ook echt in herkennen. Ja, en in je boek beschrijf je ook veel films waar een bijzondere karakter in voorkomt, namelijk de gangster. Ja. Kan je daar meer over vertellen? Ja, ik wist niet zeker of ik nou een heel hoofdstuk aan de gangster moest wijden, maar Ik heb er wel echt wat onderzoek naar gedaan de afgelopen jaren. En dan zie je dus dat films met gangsters, dat zijn echt de best verkopende films aller tijden. Ja? Ja, en dat laatste paar jaar is het wat minder, maar zeker tussen zeg 1990 en 2010, absoluut. Niks verkocht zo goed als gangsterfilms. En dan gaat het niet in de, dan kan je natuurlijk een hele bepaalde ideeën bij hebben. Veel geweld, en is het ook wel. Maar de gangster is ook een hele typisch Koreaanse figuur geworden. Omdat de gangster symbool is komen te staan voor de uitgesloten Koreaanse man in de koloniale periode, die geen kant uit kon. De Japanner had zijn plaats ingenomen. Hij kreeg geen opleiding meer, hij kreeg geen werk meer. Maar hij moest wel voor zijn gezin zorgen of wilde tegen onrecht strijden. Een beetje Robin Hood-achtig. En daar is die gangsterfiguur uit voortgekomen, die met zijn vuisten eigenlijk bij elkaar probeert te vechten wat hij, als die kolonie er maar niet was gekomen, gewoon had kunnen verdienen door normaal werk te doen. En die figuur is zich, die is heel belangrijk geworden. Ook in naoorlogs en postkoloniaal Korea is de gangster altijd een figuur geweest waarop heel veel werd geprojecteerd. De outsider in de samenleving. Niet noodzakelijk de slechterik die alleen maar mensen het leven zuur maakt. Al heb je dat soort realistische gangsterfilms ook. Maar toch bijna altijd wel een romantische figuur die opkomt voor de verdrukte in de samenleving. Zelf geen opleiding heeft gehad. Eigenlijk ja, de arme Koreaan die het niet langer pikt. En dat is blijkbaar een hele aantrekkelijke boodschap. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat die hele geschiedenis van gruwelijkheden nog steeds tot op de dag vandaag echt wel een grote stempel hebben achtergelaten. Ja, nee, absoluut. Op alle verschillende vlakken. Ja, en vaak is dat iets positiefs tot iets positiefs gemaakt. Maar ja, het is net zo goed een gevolg of een stempel dat eigenlijk uit een hele donkere geschiedenis is voortgekomen. En het bijzondere is dus dat het niet tot een donkere heden leidt. We hebben inmiddels ook een vraag binnengekregen van een luisteraar. Van Hans. Hij zegt, zo'n rijk land waar een economie bestaat die door Europa wordt gevoed, door de grote afzetmarkt, is geen potentieel land waar het verdiende geld gebruikt wordt om ook weer een potentiële oorlogvoerder kan gaan worden. Is dit geen potentieel land? Excuses. Dus hij zegt, is dit geen potentieel land waar het verdiende geld gebruikt wordt om ook weer potentiële oorlogvoerder te worden? Naar Noord-Korea toe, of denk ik? Of dat bedoelt, staat er niet bij, maar misschien in het algemeen, of naar Noord-Korea? Nou ja, Zuid-Korea voert weinig oorlogen zelf. Het is een groot leger en dat is voornamelijk defensief. Daar zou ik niet zo erg bang voor zijn. En voor Europa dan? Zuid-Korea naar Europa toe? Ja? Nee, we zijn te belangrijk voor elkaar economisch. We zijn zo innig met elkaar verbonden. Nee, daar zou ik ook niet bang voor zijn. Nee, Zuid-Korea is eerder een bondgenoot dan een potentiële tegenstander. En een heel andere vraag. Is er een land, denk je, die veel lijkt op Zuid-Korea? Als in een land dat ook zo'n verleden heeft en toch zover is gekomen met democratie en welvaart. Ja, ik zou het niet weten, want dat kan heel goed mijn onwetendheid zijn, hoor. Ik zou niet zo snel een ander voorbeeld kunnen geven van een land dat in zo korte tijd zo veranderd is van de armoede en hel op aarde tot wat het nu is. En dat is toch echt een heel prettig land voor een samenleving voor de meeste mensen. Want ondanks al die vele diepe dalen zijn ze er toch op die manier uit kunnen klimmen. Ja. Wat denk je dat wij als Nederland van Zuid-Korea dan kunnen leren? Nou, ten eerste dat je inderdaad als je iets wil doen, dat je niet alles doodplant, maar het gewoon doet. Daar zijn ze Zuid-Korea echt heel goed in. Er zijn geen beren op de weg. Zijn ze er wel, dan gas geven en je rijdt eroverheen. Zuid-Korea heeft dingen voor elkaar gekregen die iedereen voor onmogelijk verklaarde. En gezien de grote uitdagingen waar wij als Nederland, maar ook als wereld voor gaan komen te staan, klimaat en zo, lijkt me dat van Zuid-Korea leren helemaal geen slecht idee. Je luisterde naar een gesprek dat mijn collega Shino Numansen eerder dit jaar had met Korea-deskundige Remco Breuker. En wil je meer afleveringen terugluisteren? Dat kan via de website van NPO Radio 1 of zoek naar De Nacht van in je favoriete podcast-app. Nu het nieuws van 3 uur en zometeen dan duiken we het archief van de ongelofelijke podcast in. Dus heel graag tot zo. NPO Radio 1. 3:00, Clemens Peters met het NOS-journaal. In Engeland is een man na 31 jaar veroordeeld voor de moord op een meisje van 7. In de herfst van 1992 lokte de toen 24-jarige dader het meisje Nicky naar een leegstaand gebouw in Sunderland aan de Engelse oostkust. Daar mishandelde hij het meisje en toen ze begon te schreeuwen vermoordde de man haar. De nu 55-jarige dader kwam in beeld na DNA-onderzoek onder honderden mannen. DNA dat op Nicky's kleding was gevonden kon aan hem worden gelinkt. In een trein bij station Abcoude is de afgelopen avond een verdachte van een schietpartij bij station Rotterdam Centraal aangehouden. Daarbij hebben zwaar bewapende agenten ook een vuurwapen in beslag genomen. Kort na de schietpartij om 9:00 was in Rotterdam al een eerste verdachte opgepakt. Eén persoon raakte gewond, een man van 20. Een tweede verdachte vluchtte de trein in en om hem op te pakken werd het treinverkeer bij station Abcoude stilgelegd. Het zuidoosten van Spanje kampt met zware regenval na een lange periode van droogte. Door de stortregens zijn kelders ondergelopen, wegen onbegaanbaar geraakt en staan auto's onder water. Uit voorzorg zijn onder meer in Valencia en Andalusië universiteiten, scholen en kinderdagverblijven gesloten. De regering heeft een overstromingswaarschuwing afgegeven voor de getroffen gebieden. Voetballer Vinicius Junior van Real Madrid wordt niet geschorst na zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Valencia van afgelopen zondag. De speler werd racistisch uitgescholden door de aanhang van de thuisploeg. Bij een opstootje in de slotfase maakte hij een slaande beweging om zich los te wurmen en daarvoor kreeg hij rood. Volgens de tuchtcommissie was dat niet terecht. Valencia moet vanwege de racistische spreekkoren de komende 5 wedstrijden een deel van de tribunes leeghouden. En bovendien krijgt de club een boete van €45.000. Het weer helder en droog. De temperatuur daalt naar 4 tot 8 graden. Overdag zon en wolken met op de meeste plaatsen droog. Alleen in het oosten kan er een bui vallen. Het wordt morgen 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goeienacht, het is inmiddels 2:02. De nacht van EO. Met Jan-Willem Wesselink. En het komende uur open ik het archief van de ongelofelijke podcast voor je. En ik laat je een aflevering horen met Joris Luijendijk. Hij is bestseller, auteur, journalist en religieus antropoloog. En hij was eerder te gast in de ongelofelijke podcast. In zijn boek De 7 Vinkjes, hoe mannen zoals ik de baas spelen, laat hij zien hoe een klein percentage bevoorrechte mannen die nooit gediscrimineerd of achtergesteld worden de dienst uitmaken in ons land. En volgens Joris Luijendijk behoort hij zelf tot die groep. Net als alle andere witte, autochtone heteromannen uit een goed milieu met een VWO en universiteitsdiploma aan de muur. Dat zijn namelijk De 7 Vinkjes. Maar wat veel mensen niet weten is dat Joris Luijendijk eigenlijk religie ook als vinkje zag. Of beter gezegd, het niet hebben van een religie. Waarom zet je dat op voorsprong? David Bogert gaat samen met vaste gast theoloog Stefan Paas in gesprek met Joris Luijendijk. Ja, Joris Luijendijk, welkom in de Ongelofelijke Podcast. Dankjewel. Fijn dat je er bent. En dit is ook wel een klein beetje vertrouwd terrein voor jou, toch? Want we zitten hier in de podcaststudio van het EO-gebouw. En ik begreep dat jij hier vroeger als kleine Joris wel eens kwam. Ja, en het pijnlijkste was om te denken wanneer dat dan was. Dat was dan 40 jaar geleden. 40 jaar geleden. 40 jaar toen jij nog een twinkeling was in de ogen van je vader. Ja, precies. Ja, dat was een -4 jaar voordat ik bestond. Ja. Ja, en dan gingen we dus op de fiets. Want ik ben geboren in Amsterdam, maar op een gegeven moment hier terechtgekomen. En dan gingen we op de fiets langs alle gebouwen van de publieke omroep. En dan gingen we stickers halen. Stickers halen? Stickers halen. Ja, al die omroepen hadden stickers. Oh. En om zoveel tijd hadden ze ook nieuwe stickers. En dat, toen had je nog niet dat Mediapark. Dus de VPRO zat in een eigen villa. De NCV zat in een eigen villa. Dus dat was ook een hele fietstocht. Daar was de hele dag mee bezig. En dan kwam je dus terug met de buit. En dus de EO hadden ook stickers. Daar gingen we daar dan dus ook langs. Maar waren dan de EO-stickers ook zeg maar meer verzamelobject op jouw school dan de VPRO-stickers? Want die had iedereen al? Of, Eens kijken hoor. Ja, gymnasium. Volgens mij zat ik nog op de basisschool. Okay. 40 jaar geleden. Maar de VPRO was daar niet echt. Sowieso bereikt de VPRO maar heel weinig mensen. Oké, okay, dat is nee, niet zo. Zeg maar, voor 3 VPRO-stickers kreeg je 1 EO-sticker of zo. Ja, ik herinner me nog wel dat de EO had zo'n regenboog. Ja. Ja. Oh, wat, ja. Waar, ja. Wat echt, zeg maar, niet langer, zeg maar, alleen het heel symbool is van eigenlijk. Er is hoop, was toch de kreet? Met zo'n regenboog? Iets, ja. Het was toen nog geen LHBTI-achtige betekenis, had het volgens mij. Nee, inderdaad. Totaal niet, nee. Okay. Ik vond het wel hier naartoe lopen en dacht ik van, wat ontzettend goed dat jullie nog steeds in je eigen gebouw zitten. Dat jullie niet op dat mediapark zijn gaan zitten. Want dat heeft een homogeniserende werking. Dat je gaat lunchen met je collega's naar hetzelfde gebouw, in de trein zit met je collega's. Volgens mij is het moet extra geld kosten. Volgens mij is het zo goed dat jullie je eigen plek houden. Diversiteit, dat is juist ook dat je juist maar het heeft niet... iets paradoxaals, want we zitten met z'n allen dan bij elkaar en dat is dan diversiteit. Ja, ten opzichte van de rest. Ja, oké, op zo'n manier. Dat is denk ik ook een beetje de gedachte achter ook het idee dat de EO niet gefuseerd is. Ja. Dat je dan wat eigenzinniger kan blijven als omroep, zoals de VPRO dat natuurlijk ook is. Ja, maar de VPRO zit wel weer in dat gebouw met BNNVARA en ze zijn nog steeds wel... Ik vraag me toch af wat was er gebeurd als de VPRO in dat niet was... niet daar was terechtgekomen. Maar ze zijn in ieder geval niet gefuseerd. Nee, precies. Voor mij een beetje vanuit hetzelfde idee. En ik keek vanochtend nog even, voordat ik hier naartoe ging, Joris, in mijn mail. Wanneer ik jou het eerste verzoek stuurde ook voor dit gesprek. En dat was in maart 2019, nog voor de ongelofelijke podcast bestond. We begonnen pas een maand later. Jij was dus een van de eerste mensen die we benaderden. Want ik heb jouw werk altijd gevolgd. Ik behoor ook tot de lichting journalisten die tijdens de opleiding journalistiek continu moest discussiëren over de denkbeelden van Joris Luijendijk. Oh, dat leuk. Licht je antwoord toe. Luijendijk-exegese. Dat. Wat jij bij theologie doet met allerlei kerkvaders. Dat hadden wij bij journalistiek met Joris Luijendijk. En jij mailde vrijwel gelijk terug dat je graag langskwam als je boek klaar was. Dat je toen aan het schrijven was. En dat je vertelde mij toen dat boek ging over privilege. Dat is dus het boek waar nu zoveel mensen over spreken. Ja, waar ik er zo lang over heb gedaan. Ja, dus al meer dan 3 jaar. Ja, want mijn vak is dus om het toegankelijk te maken voor mensen die geïnteresseerd zouden kunnen raken. Ja. En dat doe ik met banken. Met banken geprobeerd en met over journalistiek. Ja. Met lobbyisten. En hierbij ook. Maar dat kost zo ontzettend veel tijd om al dat jargon eruit te schrijven. Ja, dat, en om er een verhaal van te maken. Van een persoon die begint op het punt waar de lezer is. Ja. En die dan die lezer meeneemt. En dat zoveel composities. En dan is het gewoon het ook cijferschap. Dat gaat echt tot het niveau dat ik dus kijk naar de laatste letter van een woord. Ja. En de eerste letter van het volgende woord. Om te zien of daar niet bijvoorbeeld te veel versnelling in zit. Of er niet te veel korte woorden achter elkaar zitten, zodat de lezer buiten adem raakt. En of daar niet even een lang woord moet. Dat de lezer even de kans geeft. Dus dat gaat echt heel... Het duurt zo ontzettend lang. En tijdens corona was dat ook zo bizar eentonig. Want dan was ik 2 maanden bezig en dan moest ik gewoon opnieuw beginnen, want dan werkte het weer niet. En dan dacht ik gewoon 2 maanden, er is niets gebeurd in mijn leven. Ja. Ik had net zo goed niet kunnen bestaan. Is dat scherp slijpen, zoals je dat nu beschrijft, is dat iets wat je eigenlijk altijd doet? Of dacht je ook, dit thema, hiermee steek ik misschien toch een beetje mijn hand in een wespennest. Ik moet hier echt elk woord, elke letter dubbelchecken. Ja, ik zou nog wel verder gaan. Dit is echt al je kleren uitdoen en dan in je blootje in een wespennest springen. Maar ik heb altijd gehad. Ja. Okay. Ik vind ook, als ik dan klaar ben en dan de uitgever heeft al 3 keer gezegd van, nou, dit kunnen we publiceren. Dan zeg ik, nou, ik wou eigenlijk nog 1 keer opnieuw beginnen. En dan denkt de uitgever, nu kunnen we het publiceren. En dan zeg ik, nee, nu ga ik nog met mijn vaste redacteur, met wie ik al 30 jaar werk, nog eens een keer kijken of we er 10% uit kunnen halen zonder betekenisverlies. Zodat iedere woord moet vechten voor zijn plek. Ja. En dat heb ik altijd gehad. Maar ik dacht wel van, de inzet is nu wel heel hoog. Want een boek over de banken, ja, weet je, de lezers zijn geen bankier. Dus die lezen dat en denken, nou, interessant of niet interessant. Ja. Maar het boek gaat over de invloed van je lichaam, van je nest en van je opleiding op je persoonlijkheid. Mm. Op je zelfbeeld. Op je mensbeeld, op je maatschappijbeeld. En daarvan dacht ik, iedere lezer heeft een lichaam. Iedere lezer heeft een nest. Iedere lezer heeft iets van een opleiding. Dus het moet echt wel... Ja, hier staat echt wat op het spel. Je had een hoop overhoop, dat wist je toen al. En voel je dan ook vakmatig verantwoordelijk? Want aan het eind schrijf je zoiets dat... In feite is het een antropologisch boek natuurlijk. Met heel veel. Je zou heel veel vakjargon kunnen gebruiken. Ja. Intersectioneel dit en weet ik wat allemaal niet. Ja. Maar dat heb je allemaal uitgesloopt, hè? Ja. Ook wel een beetje spannend natuurlijk. Want dan gaan alle experts weer zeggen van... Die verraadt zijn vak of zo. Ja, en daar zit ook wel iets in. Want als je dat woord niet gebruikt, dan gebruik je dus ook niet de bedenkster van het woord. Nou ja. En specifiek bij dit vraagstuk zijn de bedenksters vaak zwarte vrouwen. Die al heel erg uit de geschiedenis zijn geschreven. Er zijn allerlei groepen geschiedenis uitgeschreven, waaronder zwarte vrouwen. Dus dan draag je weer bij tot wat dan heet erasure. Hmm. Dus dat was een afweging van... ik richt mijn boek eigenlijk op die soort soft-rechtse D66'er, soft-linkse VVD'er. Ja. En die haken die zijn weg als je het woord intersectioneel gebruikt. Ja. En al die andere... Dat zijn ook mensen die mij echt nog steeds apart nemen en zeggen... dat diversiteit, wat levert dat nou op? Weet je, die zitten echt nog op... Square One, zoals je dat noemt. Okay. En ik dacht, die ben ik kwijt. Maar ja, de prijs daarvan is dus bijdrage aan Eraser. Dat probeer ik dan in de verantwoording te benoemen. Maar dat sommige mensen daar verontwaardigd over waren, dat dacht ik, ja, dat is dat was de afweging. Laten we ook nog wat meer erin duiken over wat die zeven vinkjes precies zijn. Jij meldde mij trouwens ook dat, en dat weten veel mensen niet, denk ik, dat religie, of beter gezegd, seculier zijn, dat ook oorspronkelijk een vinkje zou zijn. Daar gaan we het zo nog over hebben, want daar ben ik natuurlijk super nieuwsgierig naar. In de apocryfe teksten. Ja, precies. Nou ja, het achtste vinkje. Het achtste vinkje. Zou een boek van Dan Brown kunnen zijn. Ja. Het verloren geraakte vinkje, wat dan nog ergens wordt opgegraven in de krochten van bij Joris Luijndijk. Daar gaan we het zo meteen over hebben, want daar zijn we natuurlijk bij uitstekken deze podcast heel geïnteresseerd in. Maar eerst nog even de zeven vinkjes. Een term die in mijn bubbel al helemaal geïntegreerd is. Ja. Heel vaak in gezelschappen heb je het erover. Hoeveel vinkjes heb jij precies? Ongelooflijk snel gegaan. Het is heel snel gegaan. Echt bizar. Staat nu al in datingadvertenties. Echt, mensen die op zoek zijn naar een zeven vinkjes. Nee, juist niet. Wanneer kwam je die term? Was het onder de douche een keer dat je dacht ineens, zo ga ik het noemen? Want dat is toch wel geniaal gevonden. Ik bedoel, ja. Dankjewel. Ja, kijk, dat woord zeven is natuurlijk zeker in christelijke cultuur ontzettend veel gebruikt. Ja. Het is ook in het Nederlands heeft het een hele prettige cadans. Zeven. Ja. En dan heb je weer die V met dat vinkje. Zeven ving. En dan komt die N weer terug. Dus het is ook, ik denk dat ik volgens mij een keer op een podium of zo, dat ik het zo, toen was ik echt nog aan het zoeken. En toen hoorde ik het mezelf een keer zeggen. En volgens mij nam iemand het in het publiek bij de vragen meteen over. Hmm. En toen dacht ik, dit is een meme. Term. Een hele goede term. Want het is natuurlijk heel willekeurig. Waarom niet 6, waarom niet 8? En nog even voor de mensen die niet weten waar het over gaat. De of vinkjes. Die denken dat ze weten over het gaat, omdat ze de media hebben gevolgd. Maar daar werd het gesprek gevoerd door mensen die het boek niet hadden gelezen. Precies. De essentie van de gedachte is dat er dus een groep in de samenleving is die met verschil omgaat, altijd vanuit een positie van dominantie. Dus dat betekent dat je een man bent. Ja, mannen zijn dominant. Dat je wit bent, want witte zijn dominant. Dat je hetero bent, de meeste mensen zijn hetero. Dat je de dominante cultuur al hebt, wat de meerderheidscultuur is. Dus je hebt minstens één Nederland geboren ouder. Dat je al bij de hoogopgeleide middenklasse zit, of de middenklasse met geld. En dat je dan ook nog eens een keer de hoogste opleiding hebt. En dat betekent dus dat als je man, wit, hetero bent, Nederlandse cultuur, goed nest, VWO, gymnasium en universiteit, dat je eigenlijk nooit kwetsbaarheid ervaart. Op die cruciale assen. En dat je dus als je met verschil omgaat, dat je dat altijd doet vanuit een hele sterke positie. Vanuit een voorsprong. Vanuit een voorsprong of vanuit een soort overwicht. En dat merk ik dus als ik het podium op kom. Dan is het niet, en hier is de evangelische schrijver. Hier is de non-binaire schrijver. Hier is de homoseksuele schrijver. Hier is de Marokkaanse schrijver. Nee, hier is gewoon de schrijver. Ga ik naar België, dan ben ik de Nederlandse schrijver. En dan moet ik ook meteen oppassen dat ik geen grote bek heb. Want daar is het Nederlandse stereotype. Daar heb je weer zo'n Nederlander met een grote bek. Een dikke nek. Maar ik heb in Nederland, en dat is dus een klein groepje mannen van minder dan 500.000, die wel bij heel veel topposities innemen, ik hoef niet met zo'n negatief stereotype rekening te houden. Mm-hmm. In mijn uiting begin ik ook nooit zinnen met, ik wil niet bitter klinken hoor. Ik wil niet zuur klinken hoor. Ik ben geen feminist hoor, maar dat soort zinnen hoef ik niet te gebruiken. Ik hoef niet rekening te houden met de mogelijkheid dat iemand anders meteen zegt, hysterisch wijf, heks, manwijf, drammende, platpratende arbeider, ondankbare allochtoon, slecht geïntegreerde immigrant, moslim die nog door de verlichting moet, overgevoelige homo, boze zwarte. Dat soort stereotypen zijn er niet. En nooit eerst op een trapje te klimmen voor je wat mag zeggen. Je stond er al op. Ik krijg steeds het voordeel van de twijfel. En daardoor komt het dus ook dat als mijn soort mannen iets zeggen, dat het opeens veilig wordt. Dus als Paul Scheffer, die schreef 20 jaar geleden een super invloedrijk essay, Het Multiculturele Drama. Ja. En daarmee maakte hij het veilig voor links-Nederland om daar ook over te praten. Ja. En Arjen Lubach, dat Sahil Amar Issa, die ik in mijn boek citeer, die heeft die term het Arjen Lubach-effect gemunt. Ja. En die zegt van, als het dus uit de mond van Arjen Lubach komt, dan luisteren mijn collega's opeens wel. Ja. Ik pitch een verhaal over de Oeigoeren, niemand luistert, en dan doet Arjen Lubach er een verhaal over, en dan beginnen diezelfde mensen bij wie ik het heb gepitcht tegen mij over de Oeigoeren. Van, we moeten daar iets mee. En daar is dus en zo'n groep heb je dus in iedere samenleving. Dus in Israël zijn dit de witte Askenazi Joden, hetero man, die in het leger hebben gediend en die dus niet orthodox zijn. In Engeland hebben ze privéschool gedaan, Zuidwest-Engeland. Het is in iedere groep, in iedere samenleving, en ook als je 9 vinkjes maakt, heb je dat nog steeds. Ja. Zal je een groep hebben die altijd aan de gunstige kant staat? Ja. Nou, als ik nog heel even mag afvragen, want dat is zo belangrijk, is dus die mensen hebben dus alles mee en niks tegen. Ze hebben maximale kans om de baas te worden, want ze hebben alles mee en niks tegen. Maar ze hebben minimale ervaring met onrecht. Dus maximale kans dat een man zoals ik de baas wordt, minimale kans dat hij daarna iets gaat doen aan het onrecht, want hij heeft het niet ervaren. De wet van behoud van onrecht. En dat is dus een probleem of een soort fenomeen waar ik op stuit. En we dachten, wat raar. En we hebben niet eens een woord voor dit soort... Dus ik heb ook tijd gedacht van, noem ik het boek de onuitsluitbare... of de ongekwetsten of de onkwetsbaren of de onzichtbare norm. Maar uiteindelijk heb ik toch gekozen voor die zeven vinkjes... omdat je hem er daarmee met één keer inschiet. Ja. Ja. Maar dat is het basisidee van het boek. Ja. En we kunnen dus ook naar 8, 9, 10. Want er zullen ook nog steeds weer mensen zijn... die dan nog steeds in die groep vallen. Die is alleen nog kleiner dan 3%. Ik dacht gezondheid. Ik dacht als je gehandicapt bent of zo. Dat ja, een... nee, er zijn er echt... Ik denk gezondheid is zo groot... Dat je er meer een apart boek van moet maken. Ja, misschien wel. Ja. Want je hebt ook geestelijke gezondheid. Ja. Dat heeft ook te maken met de geestelijke gezondheid van je ouders. Dan is het ook niet meer te researchen. Je kan er niet achterkomen hoe vader Rutte omging met zoon Rutte. Nee. En gezondheid ook, om gezondheid als een vinkje te maken. Die zegt, oké, weet je, ik heb dus een HAVO. Dus dat heb ik altijd verborgen. Want ik heb wel gemerkt, er is een norm dat je eigenlijk VWO moet hebben. Maar ja, van de andere kant, ik ben wel gezond. Dat iemand zegt van, ja, ik heb dan VWO, maar daarna werd ik blind. Dus dat is ongeveer gelijk. Weet je, gezondheid is zo groot. Maar wat wel echt zo is, en dat heb ik denk ik ook onderschat... is wat je dus merkt, is dat hoe meer je lijkt op Joris Luyendijk... hoe meer... de kans, als je omhoog wil, kun je maar beter lijken op Joris Luyendijk. Dus met de mate waarin mensen afwijken van mij, onderdrukken ze. Dus homo's doen alsof ze hetero zijn. Vrouwen maken hun haar kort en laten hun stem zakken. Klagen nooit over menstruatie. Klagen nooit over de overgang. Want mannen hebben dat probleem en die reageren daar slecht op. Al dat soort dingen. En dat heb je met gezondheid ook. En dat heb ik denk echt onderschat. Is de mate waarin mensen die chronisch ziek zijn, dat voor hun collega's verbergen. Ja. Dat hoor je wel eens, ja. Omdat ze weten wat er dan komt. En ik heb nu inderdaad een paar gesprekken gehoord, ook over migraine. Dat ik echt dacht van, wauw, ik ken jou al zo lang. En we hebben het hier nooit over gehad. Ik heb het inderdaad niet gevraagd, zoals ik ook niet aan vriendinnen heb gevraagd. Wat zijn jouw ervaringen met MeToo, totdat MeToo kwam? Ja, ja, ja. He, ik had een soort onschuld, maar ik deed ook echt niks om uit die onschuld te komen. Maar dat is met gezondheid ook. En ik heb dus ook al met dit boek mensen gekwetst die het idee hadden van, hij lanceert een soort succesformule. Hij gaat helemaal voorbij aan gezondheid. En ik bedoel het dus minder als een succesformule... als een problematiseringsformule. Er zijn mannen die niet kunnen weten wat kwetsbaarheid is. En juist die zijn de baas en bepalen hoe we met de kwetsbaarheid van de rest... De zeven vinkjes zijn maar een instrument, als het ware, om tot die gedachte te komen. Het is dus geen gesloten kanon, om maar weer een theologische term erin te gooien. Dat het zijn per se deze zeven en daar moeten we bij blijven. Je zou nog dingen kunnen toevoegen. Het nodigt natuurlijk uit, en dat is natuurlijk het mooie, denk ik... van hoe je het hebt ingestoken met die zeven vinkjes. Het nodigt uit om... aan anderen te vragen van, joh, hoeveel vinkjes heb jij eigenlijk? Ja. Nou, van Joris weten we het natuurlijk, dat zijn er zeven. Nu de vraag die je wist dat zou komen. De vraag die je wist dat zou komen, Steven. Ja, ja. Ik schat jou ook een beetje in als die zeven. Moet ik anders even langslopen bij jou? Man, oké, check. Hetero, wit, nou, allemaal check. Minstens één in Nederland geboren ouder of verzorger. Check. Ook check. Minstens één hoogopgeleide en of welgestelde ouder. Hoogopgeleid wel, ja. Geld was dat niet. Maar hoogopgeleid wel, ja. Telt het dan? Als je wel hoogopgeleid, maar weinig geld? Ja, want dan kunnen je ouders je de weg wijzen in het onderwijs. Ja, zeker. Ah, oké, dus dat is ook herkenbaar. Ja, tot nu toe. Allemaal afgevinkt. Ja. Gymnasium of VWO? Ja. VWO plus heette dat bij ons. Dus dan had je VWO met Latijn en Grieks. Ja, dat is eigenlijk... Mocht geen gymnasium heten, maar... dat is eigenlijk een beetje hetzelfde idee. Van welke kring je beweegt, zeg je van... nou, dat is ook maar VWO of... Net als wel gymnasium, hoor. Ja, precies. Nou, ik vind VWO met Latijn en Grieks. Dan heb je wel die ook afgevinkt. En universiteit gedaan. Nou ja, dat is ook een inkoppertje. Ja, dat zijn theologie, maar toch, ja. Volgens mij telt dat ook nog steeds. Nee, zeven jaar, ja. Ja. En nu? Voel je dan ook aangesproken? Ja, nou, jawel. Zeker. Dat wist ik natuurlijk ook wel. Ik zit ook in een vakgebied waar het bewustzijn daarvan erin geramd wordt. Dat je... Je behoorlijk bewust bent van verschillen. Mijn ouders hebben jaren in Afrika gewoond. Dus ja, ik voel me... Het hangt een beetje af door welke wijk je rijdt. Of waar je op vakantie bent. Of met wie je omgaat. Hoe bevoorrecht je voelt. Dus aan de ene kant enorm. Als ik kijk naar waar ik vandaan kom. De mensen met wie ik vroeger omging. Of nog vaak. En in het werk waar ik nu terechtgekomen ben aan de academie. Als ik nu om me heen kijk. Dan zie ik heel veel mensen. Van ik denk, nou, die hadden veel meer vinkjes dan ik. Het is een beetje met wie je vergelijkt. Dat is denk ik ook met welvaart bijvoorbeeld zo. Hè? Als mensen meer gaan verdienen en in een andere wijk gaan wonen... dan voelen ze zich ineens weer armer. Omdat alle mensen om hen heen eigenlijk veel grotere huizen hebben... veel grotere auto's. Maar ze vergeten vaak dat ze inmiddels wel wonen op een plek... waar 80% van de Nederlanders niet kan wonen. En zo is het ook een beetje hiermee, met die vinkjes, denk ik. Nou ja, je voelt je niet heel snel geprivilegeerd, denk ik. Ondanks dat je... Je vergelijkt je andere mensen die toch net weer wat beter... Dat beschrijf je natuurlijk ook uitvoerig in je boek. Dat je toch heel vaak het idee hebt... ik heb het allemaal zelf bereikt door hard werken. dacht ik ook. Ik heb hard gewerkt. Ja, ik dacht, er zal wel seksisme zijn, er zal wel discriminatie zijn. En dat hoor ik ook over en dat is erger, dat moeten we aanpakken. Maar voor de rest, weet je, in Nederland is toch een prestatiemaatschappij met een eerlijk onderwijssysteem, solidariteit, waardoor iedereen de kansen krijgt. Ja. En ja, ik heb keihard gewerkt, kennelijk heb ik talent, want ja, ik heb die school ook allemaal heel makkelijk afgemaakt. En ik heb ook allemaal risico's genomen, het had ook mis kunnen gaan. Dus ik heb mijn succes helemaal zelf verdiend. Hm. En dat is een hele kille en ook gewoon objectief foutieve interpretatie, die heel populair is natuurlijk, omdat het daarmee ook zegt van, vroeger had je noblesse oblige, als je bij de adel hoort, moet je ook allerlei dingen teruggeven, maar hier, nu heb je een ideologie die zegt noblesse, nee, iedereen die zit er, omdat hij zo hard heeft gewerkt. Had jij ook maar harder moeten werken. Hm. Dus dit is deze ideologie, die had ik veel dieper geïnternaliseerd dan ik eigenlijk besefte. Totdat ik echt ging nadenken en mensen ging interviewen en opeens van die dingen voordelen zag die ik nooit had beseft, van bijvoorbeeld een eigen slaapkamer. Ja, ouders die naar de uilenavond gaan. Dezelfde codes rond oogcontact thuis als op school. Ja. Als ouders, een familie die de tip geeft, hey, als je gaat studeren, het is allemaal heel interessant, stel je ook niet te veel voor, maar ga vooral bij een studentenvereniging. Of doe iets naast je studie, want dat is straks belangrijk bij de sollicitaties. Dat is bijna nog belangrijker dan de studie zelf. Voor veel dat moet je maar net weten. Ja. Dat soort tips. En dat oogcontact verwijs je ook in je boek naar. Ja, dat je ook in Egypte gewoond hebt, daar bijvoorbeeld leeft. Ja, en dat is dus ook even ouders. Ik heb wel inderdaad bijvoorbeeld een Hindoestaanse Surinaamse vrouw gesproken. Die zei van, bij conflicten zeker met mijn ouders, geen oogcontact maken. Ja. En aan tafel hou je mond totdat je iets wordt gevraagd. Bij conflicten word je de kamer uitgestuurd. Ze zegt, dat is dus in mijn werk nu, en zoals inmiddels mijn leeftijd, is dat gewoon echt heel hard werk. Want ik heb die training in uitdrukkingsvaardigheid niet gekregen. Nee. Want mij werd niet gevraagd, hoe was het op school? Ik heb niet gezien hoe mensen conflicten uitvechten en oplossen. Nee. Of deescaleren. Dus dat zijn zulke voordelen als je die Nederlandse cultuur hebt en die sociale klasse van je ouders. Dat vooral ook dat, dus als je zoals ik, mijn moeder was juf Nederlands, mijn vader was psycholoog. En met ieder proefwerk dat ik haalde, met ieder tentamen dat ik haalde, werd de kloof met mijn ouders kleiner. En uiteindelijk had ik de diploma-uitreiking en toen hoorde ik voor altijd bij de wereld waarin ik al was opgevoed. Ja. Klasmigranten die dus uit een eenvoudig milieu komen, gebeurt precies het tegenovergestelde. Met ieder proefwerk neemt de afstand van hun ouders toe. Ja. En bij de diploma-uitreiking zien ze hun ouders binnenkomen en breekt hun hart vaak. Ja. Omdat ze beseffen van, oh mijn god, dit hadden ze me niet verteld. Die ouders ook, die kijken om zich heen. Hier voelt mijn kind zich thuis. Dus deze figuur, maar dit zijn niet ons soort mensen. Dit zijn niet de mensen die goed zijn voor ons. Nee. Dit zijn de mensen die op ons neerkijken. Want in Nederland wordt er door hoogopgeleiden in alle openheid neergekeken op laagopgeleiden. Noem eens een voorbeeld. Nou ja, er is echt grootschalig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar attitudes onder hoogopgeleiden ten opzichte van wat dan heet minderheden. Die samen 70% van de volking uitmaken. Dus soms van vrouwen, van kleur, LHBTI. Alle sociaal wenselijke antwoorden komen daaruit. En vervolgens wordt het ze ook gevraagd naar hun houding ten opzichte van laagopgeleiden. Nou, dat is alsof je een strontkraan opendraait. En een soort triomfantelijke minachting ten opzichte van laagopgeleide, laaggeletterde, dom, zelfverdiend en zo. En je hebt ook wel veel van dat soort minachtingsporno op televisie, waar mensen met zo'n foxpop gaan ze mensen zeggen van, wat vindt u dat in het ziekenfonds moeten? Lee Towers? Ja, die ook. Ha, ha, ha. Temptation Island. Daar kijken zoveel hoogopgeleiden naar. En dat is echt om te genieten van, kijk eens wat een domme mensen. Nou, daar hoeven wij niet solidair mee te zijn. Okay. Als dat je ouders zijn, als jij eens op je werk zit en mensen hebben het over topkies, over wappies, over huisvrouwen, over boze witte mannen. En jij denkt, hé, dat is wel mijn vader. Hè? Ja, ja, ja. Maar als je het zegt, weet je, dan val ik er helemaal buiten bij de Lodewijks, de Eberhards, de Anne Carlijns en de Willemijns. Maar dat verbaast me wel. Daar ken ik dus echt helemaal niets van op mijn achtergrond. Nee, zo ben ik absoluut niet opgevoed. Maar dat is inderdaad, ik hoor het je zeggen. En jij komt uit een bescheiden achtergrond, toch? Maar ik ben de enige die gestudeerd heeft van mijn broers en zussen. Maar daar zit dan het verschil. Misschien, ja. Lijkt mij toch? Want dan is er ook meer begrip voor mensen die niet gestudeerd hebben. Of goed opgeleid zijn. Je bent gewoon goed opgevoed dan. Nou ja, misschien ook wel. Maar ik las, dat was, ja. Ik las in je boek ook wel. Dus daar probeer ik bij mezelf wel op te letten. Dat er allerlei verdedigingsmechanismen erin springen. Dat je in een zaaltje staat, waar mensen hardop gaan rekenen van, nou, dat 6,5 vinkje. Of net niet en zo. Je moet je er echt wel van bewust zijn dat je op een plek zit waar je echt niet alleen maar hard voor gewerkt hebt. Ja. En dan is één stap in dat van, hoe kan je daar op de juiste manier mee omgaan? En dat je schaam je wel genoeg of voel je wel schuldig genoeg. Ja. Zo. Heel calvinistisch. Maar volgens mij is het heel erg de vraag van, wat straal je uit? Mm. Dus wat is het dat tot MeToo vrouwen in mijn omgeving niet begonnen over al die ellende? Wat is het aan LHBTI-mensen in mijn omgeving, dat ze eigenlijk pas als ik ernaar vraag vertellen over wat ze allemaal meemaken. Wat was het dat mensen van kleur in mijn omgeving tot kick-out Zwarte Piet hij niet begonnen over hoe erg Zwarte Piet vonden. Dus er is iets dat ik in mijn jeugd met bijvoorbeeld studievrienden altijd heb verteld over mijn ouders. En zij nooit over hun ouders. Die was werkloos of dat was een fietsenmaker. Dus er is ook met dat privilege komt er een soort sprekendheid dat jij wel even vertelt hoe het zit, dat jij er makkelijk over uit. Het is ook wat heel frappant is, bijvoorbeeld nu, geef ik heel veel lezingen bij bedrijven en organisaties, overheidsinstellingen en bij bedrijven die beursgenoteerd zijn, zijn er allerlei regels, zeker als ze Amerikaans zijn. Dus je mag echt niet zomaar vragen naar iemands seksuele identiteit. Dus een van de onderdelen van mijn lezing is dat iedereen even bij zichzelf de vinkje stelt en dan met elkaar gaat praten over een vinkje wat de een helft en de ander niet. Maar bij die bedrijven is dat dus echt wel heel problematisch. En had ik dus vanochtend weer met zo'n groot Amerikaans bedrijf, maar de Nederlandse afdeling. En dus ik zei van, ik denk dat we dat wat ambiguur moeten formuleren, zodat mensen zich niet gedwongen voelen te zeggen, want dadelijk komt er iemand opeens uit de kast of zo, dat kun je niet hebben. Zei ze, nee, maar dat speelt bij ons niet. En die waren allemaal hetero. En ik zeg, hierover gaat mijn verhaal. Dat jij ervan uitgaat dat als jij niet te maken hebt met onrecht, dat er wel niet zal zijn. Wat ook heerlijk is. Ik wil ook niet dat de politie discrimineert of racistisch is. Ik herinner me dat ook al van de kerk uit mijn jeugd. Er waren nooit homo's. Tot er wel eentje was. Ja. Maar goed, en als dus hetero's met elkaar besluiten, dat het hier... En die neiging is heel erg. En een andere keer was ik bij een overheidsinstelling. Was een vrouw, zelf klassemigranten, dus als eerste gaan studeren in haar familie. Heel hoog opgeleid. En natuurlijk vrouw, dus andere vinkjes. En op een gegeven moment, aan het einde, hadden we het dan over de sfeer op dat werk. En ik zei van, het treft mij wel dat mensen hier makkelijk kritiek leveren en zo. Maar er zijn vast dingen die ik niet hoor. En toen zei de man, ook een klassemigrant, die had nog niks gezegd. En die zei van, hier heb je echt een tegenstelling tussen hoogopgeleide en de laagopgeleide. En de laagopgeleide, die durven echt niks te zeggen. Waarop zij zei van, dat herken ik totaal niet. En daar zie je dus hoe verleidelijk dat is. Ja, ja. En toch, dan ga ik iets zeggen wat defensief klinkt. Maar dat ga ik toch doen. Uit fragiliteit. Want dat was mijn... Laat ik het eens uit. Nee, dat was toch wel een reactie die ik had. Toen jij zei, ik meen dat in de media, maar ook in je boek komt dat wel terug. Mannen zoals ik begrijpen eigenlijk de rest van de wereld niet. En we zitten in zo'n bubbel. Toen dacht ik, dat hoeft niet helemaal zo te zijn. Ik kan niet voor jou spreken. Maar ook al heb je 7 vinkjes, dan nog steeds kun je natuurlijk wel een gehandicapte zus hebben. Of goede vrienden met een migratieachtergrond, met wie je erg meeleeft. Of in een kerk zitten waar allerlei mensen bij elkaar zitten. Ik bedoel maar te zeggen dat er natuurlijk meer in het leven is dan alleen vinkjes. Ja. Je kunt allerlei wonden, beschadigingen, ervaringen enzovoort opdoen. Ook met zo'n achtergrond. Ook dan kun je in een milieu zitten waar je geen enkele culturele ervaring op doet. Waar je nooit naar een museum gaat. Of niet naar de film mag. Of waar geen muziek gedraaid wordt thuis. Ook niet klassiek of modern. Ook dan kan er nog wel heel wat zijn waardoor je wel degelijk enig idee hebt wat er om het zo maar te zeggen, minder bedeelden aan de hand is. Ja. Lijkt mij. Ja, en ik denk ook dat daar de sleutel ligt om mannen zoals ik weer bij de samenleving te trekken. Bij die 7 te kijken en denken, waar zit dan andere mogelijke vormen van kwetsbaarheid? Maar het blijft wel zo dat je kan inderdaad een zus hebben die door rampspoed wordt getroffen. Ik sprak iemand die had 7 vinkjes gehad als hij niet op rond zijn 20ste blind was geworden. Oh ja. Dan had hij de universiteit afgemaakt. Ja. Mm. Maar die kan dus door die confrontatie met kwetsbaarheid direct erkennen van maar mijn ouders zijn niet bang van de gemeente. Anders dan heel veel andere milieus waar ze echt wel hebben geleerd hoe verschrikkelijk de gemeente kan zijn. Ook in rampspoed kun je een bepaald privilege hebben. Ja. Dus als je dochter wordt, zoals Wopke Hoekstra, zijn kind werd heel ernstig ziek. Dat is, denk ik, weet niet of jij kinderen hebt, maar dat is de ultieme angst natuurlijk van iedereen. Je moet hem denk ik dan niet vergelijken met iemand wiens kind dat niet overkomt, maar met iemand, een zwarte vrouw die dat overkomt. Ja. Die laaggeletterd is. Ja. Wopke Hoekstra gaat naar het ziekenhuis. Hij is de zoon van een huisarts. Ja. Die kent de weg. Die zit tegenover iemand uit dezelfde sociale klasse. Raakt niet geïntimideerd. Er is geld om op terug te vallen. Ik, zo zie ik het meer. Van kijk eens hoe verschillend dat land. Ook bij tegenslag spelen die vinkjes nog mee. Speelt het privilege nog mee. Heel erg veel uit, ja. Ja. Wat ook nog wel een belangrijk onderdeel is van je betoog, is dat jij maakte in je boek ook een tamelijk indrukwekkende opsomming van dit soort mensen. Dus de mensen met 7 vinkjes. Ja. Die geloof ik maar max 3% van de Nederlandse bevolking uitmaakt of zo. Ja. Waarschijnlijk nog minder. Waarschijnlijk nog minder, maar wel de touwtjes in de handen heeft op cruciale plekken. 5 van de 6 laatste premiers, de laatste 3 hoofddirecteuren van de Volkskrant, 8 van de afgelopen 10 ministers van Justitie. Waarom wordt de discriminatie... de bestrijding van discriminatie maar geen topprioriteit in Nederland? 8 van de 10 ministers zijn mannen zoals ik. Vicepresident van de Raad van State, zijn voorganger. De deken van de advocaat, zijn voorganger. De vorige hoogste rechter, de landsadvocaat. Het is dat hele veld, daar zit helemaal ramvol met mannen zoals ik die niet zelf discriminatie meemaken. En die vervolgens moeten besluiten wat voor prioriteit we geven aan bijvoorbeeld het fundamenteel hervormen van de marechaussee en de politie. Ja. En nu ook de Belastingdienst. Ja, en de eerste reactie is dan natuurlijk van, ja, maar zou het dan beter gaan als, maar jij laat in je boek ook wel zien dat deze mannen er nou niet direct een glanzend bedrijf van maken. Nou ja, als je kijkt naar ABN AMRO, dat waren allemaal mannen zoals ik. Nou. De toeslagenaffaire, de mannen die moesten opstappen, allemaal mannen zoals ik. Wij zijn niet een superieur soort man. Het is mens. Het is wel zo dat in ons heel veel is geïnvesteerd. Ja. En ik zou dus denken, wat een hoopvol idee. Dus zo'n 15-20% van de mensen in Nederland heeft mijn lichaam en nest. Dus dat zijn witte hetero mannen uit een Nederlands milieu, een goed nest. Als we nu in die hele 100% gaan investeren. Dus in die talentenpool eigenlijk 5 keer groter. Mm. En met witte vrouwen zoals ik gebeurt het al. Sigrid Kaag, Femke Halsema, die dan via de HAVO, maar voor de rest dat ik helemaal ook zo iemand is. Ja. Maar daar ligt nog zo'n belofte. Ja, dus onbenut potentieel eigenlijk. Ja, of ik vind niet dat je het daarom moet doen. Je moet het gewoon doen omdat het onrechtvaardig is. Ja. Dat zo'n groot deel van de bevolking zich niet of minder kan ontplooien. Maar er ligt daar wel een enorme beloning. Onrechtvaardig. En leven we in een onrechtvaardig land eigenlijk? Nou, ik vind, het gaat steeds over diversiteit. En over diversiteit kan je nog zeggen, van, nou, wat levert dat nou op? Maar eigenlijk moet je het hebben over onrechtvaardigheid. Dat kinderen uit laag opgeleide milieus bij dezelfde CITO-toets in Nederland een half schooltype lager worden geadviseerd. Dus we hebben hier Gerrit en we hebben hier Joris. En Joris thuis, Nederlands wordt gecorrigeerd. Het kranten, ingewikkelde televisieprogramma's, alles en zo. En Gerrit heeft dat allemaal niet. En Gerrit en Joris scoren hetzelfde op de CITO-score. CITO-toets, zelfde uitslag. En Joris wordt naar het gymnasium gestuurd en Gerrit niet. Terwijl Gerrit waarschijnlijk slimmer is. Anders had hij die situatie niet. Bijna zeker. En nu is Gerrit ook nog zwart. Ja. En die wordt, want de kinderen van kleur overkomt dit ook. Het feit dat er 100.000 kinderen op een wachtlijst staan voor een sociale huurwoning met hun ouders. En nu dus geen eigen plek hebben om hun huiswerk te maken. Het feit dat 1 op de 6 volwassenen in Nederland nu laaggeletterd is. Dat 1/4 van de pubers die nu van school komt laaggeletterd is. Waarom wordt dit geen prioriteit? Dat wordt geen prioriteit om in de journalistiek, in het openbaar bestuur, de politiek, zijn mijn soort mannen en vrouwen de baas. En die maken dit niet mee. Die weten er niet eens van. Als ik mensen voor zalen, voor hoogopgeleide vraag, hoeveel procent denkt u dat laaggeletterd is? Ja. Ze hebben geen idee. Nee, heb ik ook eens gevraagd. Ja, dat klopt. Dat weten mensen niet. Vervolgens zeg je van hoeveel procent denkt u dat de Volkskrant leest? Ja. 20, 30, 40? Want dat is in hun omgeving. Ja, ja 2. Althans, 2%. Abonnee. Dan wordt natuurlijk meer dan. En hoeveel procent is lager opgeleid? Nou kijk, het aantal mensen met universiteit in de beroepsbevolking is 16%. Dus 1 op de 6. Dus als jij hier naar luistert, je hebt zelf universiteit en je maakt een lijstje van de 11 mensen. Die dichtst bij jou staan. Je partner mag ik hopen, je ouders wellicht. Je broer en zus, je collega's, je vrienden. 11 van die 11 personen zou statistisch gezien nog 1 iemand anders universiteit kunnen hebben. De rest is oververtegenwoordiging. En het is dus zo dat 85% van de Nederlanders trouwt met iemand van hetzelfde opleidingstype. En 1/4 van de mensen met universiteit trouwt met iemand van dezelfde studierichting. Saai. Zo homogeen. Zo ontzettend homogeen. Dat merk je ook. Hè? Die feestjes, man, die zijn saai over waar je het beste kinderfeestje kan houden. En waar ze weer op vakantie zijn geweest. De volgende auto. Ja. Het is echt van verveling hangt aan elkaar. Tenzij iemand maatschappelijk actief is. Die zijn altijd super interessant. Dat die heb je ook. En dat is dan wil je meteen. Dan wil je meteen mee verder praten. Ja, ja. Kan ook iets. Het lijstje van die 7 vinkjes kan ook op een andere manier iets confronterends hebben. Ik heb namelijk 5 vinkjes. Ik wou net vragen, hoeveel heb jij er, David? Heb je er niet gevraagd? Nee, ja, 5. 5. Ik heb geen VWO en geen universiteit, maar HAVO en HBO. Kijk eens aan. Terwijl ik had voor de rest, als ik die vinkjes naloop, was het echt een gespreid bedje voor mij om gewoon alle 7 af te kunnen stempelen. Ik kreeg ook VWO-advies, mijn CITO-score. Je bent niet te laag geadviseerd dus? Niet te laag geadviseerd, maar ik heb het gewoon zelf. Je bent een van de zeldzame mensen die het gewoon zelf verpest heeft. Ik heb het gewoon zelf verpest. Dat kan dus op die manier toch, kan het ook confronterend zijn. Ja, de wereld klopt ergens nog wel. Ja, nee, ja, dat is dan toch nog een klein stukje. Maar jij denkt wel, dat ik vind het heel eerlijk van jou je het zegt, maar ik denk dat jij erop kon vertrouwen en instinctief aanvoelde dat jij zo vaak het voordeel van de twijfel zou krijgen. Ja. Dat jij gewoon dacht van, nou, zo hard hoef ik niet te werken. Exact. Ik denk dat klopt. Dat is het? Ik denk dat dat klopt. Ja. Nou, ik had privé ook nogal wat tegenslag. Mijn moeder overleed op jonge leeftijd. Maar het kan ook gewoon zijn dat ik karakterologisch me desondanks wel veilig voelde met een, nou ja... Je had een vangnet. En dat ik op middelbare school zat te vlieren fluiten, ondanks dat ik het allemaal wel kon, maar gewoon echt niks deed. Omdat ik blijkbaar toch een soort gevoel had, het komt allemaal toch wel goed. Wat iemand anders zich waarschijnlijk niet kan permitteren, die gewoon voelt, ik krijg deze kans nu en ik moet hem grijpen. Yep. Ik mag ook mijn omgeving niet teleurstellen en er worden offers gebracht dat ik naar deze school kan. Ja. Ja, wat jij juist ik heb van die profielen zitten lezen van Sonja Barend en Humberto Tan en Eva Jinek en zo, mensen met andere vinkjes. Mm-hmm. En de omgeving is maar over één ding bezorgd, namelijk dat zij overspannen raken. Zeggen, dan krijgen we weer een e-mail om 3:00 s'nachts. Nou, in Sonja Barends tijd was er nog geen e-mails. Maar dit zijn mensen met andere vinkjes die zich subliem voorbereiden. Mm. Nog steeds. Ook iemand als Eva Jinek. Ja. Nou, als je profielen leest van Boven Erve Dorens, Jeroen Pauw, Jort Kelder. Echt niet dat de bevolking, dat de omgeving zich zorgen maakt dat die zich overwerken. Want dat zijn mensen die lullen zich er wel uit. Ja, ziet het, ik bedoel, jij bent presentator, ik ook. Je ziet het wanneer iemand goed voorbereid is. Mm. En je ziet het wanneer iemand gewoon maar wat vraagjes voorleest. Oké. Okay. En ja. Moet ik nu gaan vragen of hoor ik in de categorie Jeroen Pauw qua voorbereiding of Eva Jinek? Nou, volgens mij heb je het gelezen. Ik heb het gelezen. Nee, zeker gelezen. En het is niet het enige boek. Nee, ik krijg qua feedback wel meer. Mensen die bezorgd zijn dat ik... Maar je hebt wel een stuk of 4-5 boeken van Joris gelezen, toch? Overspannen raak. Ja, nee, zeker. Ik heb wel goed verdiept. Maar er kan blijkbaar toch nog iets kantelen in een leven. Dat je dan toch omschakelt en denkt, ik ga er nu wel wat van maken. Dus wat dat betreft is ook gewoon ieder leven weer anders. En hoe volgens mij lijkt me de EO ook een inhoudelijkere plek dan andere delen van de publieke omroep, waar het heel gaat over scoren. Hmm. Dus dat kan ook een rol spelen. En podcasts zijn ook een fijn... Ja, dat is inderdaad een manier, want dan kan je ook wat diepte ingaan. En dat gaan we nu ook doen, want ik wilde het eigenlijk ook nog gaan hebben over dat... Ik weet niet of dat 8e vinkje zou zijn geweest, of misschien 1 van de 7. Maar religie. Ja, religie. Dat was ook een thema wat lang dreigde jouw boek te halen, maar het uiteindelijk toch niet heeft gehaald. Ja, ik had ABN. En ik had dus seculier. Hmm. Want ik denk dat de norm in Nederland is dat je seculier bent. Dus dat betekent je... Maar het ingewikkelde is dat mensen seculier dat woord niet scherp hebben. Sommige mensen denken dat het atheïstisch is. Andere mensen denken, beseffen... Nee, seculier gebruiken we voor mensen die zeggen... religie is iets voor de privésfeer. Ja. Maar iemand die zegt... Mijn geloof moet ook een rol spelen in mijn openlijk handelen... die plaatst zich daarmee eigenlijk buiten de norm. En dat geldt primair natuurlijk voor moslims... maar ook voor christenen. En dat hoef ik jullie niet te vertellen. En ik heb echt zoveel mensen geïnterviewd die zeiden van... ja, maar voor mij speelt mijn geloof een grote rol. Hij komt uit de Bijbelbelt. Maar ik weet, als ik dat op mijn werk zou zeggen... ja, dan krijg ik gewoon minpunten. Ja. Ja. He, dat is gewoon, ze nemen me minder serieus. Of ze geven me daarna niet meer het voordeel van de twijfel. Ze gaan... Je wordt niet meer uitgenodigd door de vrijdagmiddagborrel en dat soort dingen. Ja. Je bent vast niet zo gezellig. Je bent vast niet zo gezellig. En je moet je opeens gaan verantwoorden voor de groep waar je toe je wordt gerekend. Zoals mensen dat moeten doen die bij zogeheten minderheden horen. Dus daarin zit volgens mij, heeft het al die kenmerken van een vinkje. Van iets waarvan als je er buiten valt, leer je je aanpassen. Hmm. En leer je te sussen. Er is dus ook een manier waarop bijvoorbeeld mensen van kleur, als die over racisme beginnen, dan heel vaak beginnen ze een beetje te lachen. Maar dat is om te testen van hoe fragiel is Joris. Okay. Weet je, hoe agressief wordt hij als ik zeg van nou, Nederland heeft echt een racismeprobleem. Ik heb ermee te maken. En dat is volgens mij met christenen heb ik dat ook nog wel eens. Dus echt gelovige christenen zo even kijken van wacht even, even af te herkennen. Een beetje voorzichtig beginnen, een beetje... Ja, wat in het vakgebied de secular gaze noemt. Hè? Dus je bent je echt bewust van de seculiere blik. Dat heet zo, de secular gaze. Net zeker. Als de male gaze, ja. Ja, er zijn dus wel studies naar, hè? Van bijvoorbeeld orthodox-protestantse kerken in een grote stad. Antropologisch onderzoek in Londen bijvoorbeeld. Dan als die leden geïnterviewd worden, die zijn ze gezeerd. Dat zijn allemaal mensen die zeg maar, in het bedrijfsleven, advocaten, allemaal prachtige banen en echt city life. Maar die zijn zich wel zeer bewust van in ieder geval de gedachte, of het echt zo is, dat weet je vaak nog ineens. Maar ze denken in ieder geval wel vaak dat anderen hen een beetje belachelijk vinden. Ouderwets, homofoob, al dat soort zaken die daarmee geassocieerd worden. En dat geeft een zekere ongemakkelijkheid. Ja. Ze moeten zich oriënteren ten opzichte van een negatief stereotype dat ieder moment geactiveerd kan worden. Ja, en het rare is natuurlijk met dit soort stereotypen... dat je nooit helemaal zeker weet... denkt jouw collega echt zo? Of denk je dat je collega dat denkt? Ja. Snap je wat ik bedoel? Dat is het, daar kom je niet altijd helemaal achter. En dat is de essentie van dat privilege van die 7 vinkjes... is dat die stem is zit dus niet achterin. Hm. Hm. Dus nu ben je dus inderdaad streng christen. Kan ik die zo horen? Maar ook nog vrouw. Dus je moet ook nog rekening houden met al die stereotypen van vrouw. Nu ben je een vrouw van kleur. Krijg je er ook nog dat bij. Ja. En dus dat we dus uiteindelijk weinig mensen aantreffen. Ja, die je bent homo en orthodox protestant. En dan mag je je bedrijf steeds uitleggen waarom je homo bent en nog steeds orthodox protestant. Of orthodox protestant en toch homo. Ja. Ja. Dat kan niet. En moet je soms in de kerk uitleggen waarom je homo bent. Dat gebeurt dan ook nog. Al dat soort dingen. Ja. Ja, dat is heel interessant. Dat soort dingen. Nou, ik vind het wel herkenbaar in die zin dat... Ik moet bijvoorbeeld denken aan het moment dat ik op de middelbare school... dat de docent vroeg wie gaat er allemaal naar de kerk. En toen stak ik mijn hand op en ik keek om me heen. En er was er geloof ik nog eentje. En voor de rest niemand. Ja. En dan heb je wel zoiets van oké, ik ben echt de minderheid. Maar overwoog jij om die hand niet op te steken? Ik denk het wel, ja. Ja. En het grappige is ook dat ik die hand opstak op een moment dat ik mezelf helemaal niet zo gelovig of kerkelijk vond. Dat kwam eigenlijk pas later. Maar dat ik toch zoiets had van, oké, ik ga naar de kerk en ik ben benieuwd wie er nog meer... In het ene gezelschap voel je ook christelijker dan het andere gezelschap. Dat is soms ook zo. Maar het is ook karakterologisch, denk ik. Bepaalt een beetje van hoe jij je opstelt in zo'n omgeving. Achteraf kwam ik erachter dat meer mensen wel naar de kerk gingen, maar het inderdaad niet durfden om die hand op te steken. En het is ook een reden voor sommige jongeren om steeds meer weg te gaan bij die kerk, weg te gaan bij het geloof. Want het is niet wat je vriendjes doen, het is niet wat cool is. Het is niet altijd zin om dat de spanning voortdurend uit te houden. Precies, maar die kant heb je. Maar aan de andere kant, als je kijkt bijvoorbeeld naar die mensen die jij net opzonde, die in de top van Nederland zitten qua politiek en bedrijfsleven, et cetera. Nou, in de politiek, onze premier en de drie vicepremiers noemen zich allemaal kerkelijk christen. Mark Rutte, Sigrid Kaag, Carola Schouten, Wopke Hoekstra. Dus daar is het blijkbaar weer wel gangbaar om die combinatie... Ja, dat zijn we in het voorgesprek te maken, maar ik weet niet eerlijk, ga ik Joris. Er zijn natuurlijk ook allerlei onderzoeken waar het lijkt dat... je moet niet een sectarisch zijn, maar een beetje stevige religieuze achtergrond kan helemaal geen kwaad in je leven. Hè? Je wordt in het algemeen wat gezonder, stabieler, gemeenschap en ook voor de carrière. Dat het je zelfs een voorsprong kan geven? Ja. Kijk maar eens naar de Tweede Kamer. Heel veel leden hebben of een religieuze achtergrond of zijn het op een of andere manier wel. Dat is nog een tijd geleden, werd dat nog eens een keer onderzocht. Maar hoe werkt het dan precies? Wat is dan de voorsprong of het voordeel wat je dan... Ja, nou, laat ik het zo zeggen. Voor heel veel mensen die niet wekelijks naar een museum gaan of naar een concert of dat soort dingen, die worden opgevoed in een gemeenschap met een eeuwenoude traditie. Ze leren oude teksten lezen. Het is een gemeenschap waar je leert vrijgevig te zijn, waar je om je naasten moet geven. Dus je leert heel veel, je discussieert over allerlei dingen. Je leert maatschappelijke skills aan. Je leert discussiëren over dingen die je bezighouden. Ja, je hebt inderdaad zeker disciplinering. Al dat soort zaken, ritme in je leven. Dus puur seculier gekeken, zal ik maar zeggen, is het een heel behoorlijke training. Voor civic skills, voor burgerschapsvaardigheden. En Joep de Hart schrijft daar ook over in de SCP-rapporten. Dus dat is de ene kant. En de andere kant is inderdaad ook dat je wel moet leren in het publieke leven in Nederland daar niet te veel mee te koop te lopen. Want het wordt in het algemeen niet geapprecieerd als je daar... je al te religieus kenbaar maakt. Dat is en Mark Rutte kijkt wel uit om een bepaald beleid... Denk aan Balkenende in de tijd. Hè? Die zei zonder mijn geloof. En zei zelfs nog zonder mijn geloof kan ik niet functioneren. Het hele land viel over hem heen. Als hij had gezegd zonder Feyenoord kan ik niet functioneren... was er niemand een probleem van gemaakt, toch? Ja. Ja. Nee, Rutte kijkt wel uit hoor, om een beleidsinitiatief te onderbouwen met de Bijbel. Ja, goed. Dat denk ik ook. Maar dit is nog natuurlijk voor jullie een ontzettend voordeel... dat je weliswaar in die religieuze beleving op afstand staat van de norm. Maar ik zie het niet aan jullie. En er zit geen partij in de Tweede Kamer die zegt dat het een existentiële, dat jullie geloof een existentiële dreiging is. Exact. Dat de Bijbel verboden moet worden. Er wordt niet gezegd, wat doen we met de EO'ers? Minder. Ja. Nee, zeker. Moet je eens voorstellen, dat die mate van afstand tot de norm die jullie ervaren... maar dan met al die andere dingen die je nog bijkrijgt als je Nederland moslim bent. Nee, zeker. Dat is waar. Zeker als je dat inderdaad zo opsomt. Je gebedshuizen moeten gesloten worden. Je heilige verbrand. Verbrand of verboden op zijn minst. Er moeten er gewoon minder van jou zijn in dit land. Een van de mafkees in Zweden die nu weer rondloopt, Korans verbrandend. Maar dat is dan nog een mafkees. Maar dit stuk. Nou ja, maar goed, het is wel een politicus. Een van de grootste partijen van Nederland waar dit gezegd wordt. En het verbaast mij soms erover, ook bij mezelf, hoe gewend je daaraan raakt. En als je soms die woorden weer opnieuw weegt, dan is dat echt verschrikkelijk. En tegelijkertijd agendeert hij, krijgt hij de kans om als enige te agenderen dat in alle nu dominante interpretaties van de islam er echt geen sprake is van een inclusieve samenleving. Weet je, ik heb jaren in de Arabische wereld gewoond. Er is geen enkel Arabisch land waar vrouwen juridisch en de facto gelijk zijn, waar LHBTI recht van bestaan hebben, waar atheïsten mogen bestaan. Er is wel echt een probleem met alle dominante interpretaties van de islam tot nu toe. En dat mis ik nog wel eens in het diversiteitsdebat. Niet alle uitsluiting is discriminatie. En niet alle discriminatie komt af van witte hetero mannen. Maar werkt het dan niet hetzelfde? Dat het feit dat die zeven vinkjes... er moet eigenlijk iemand zijn die zeven vinkjes heeft die het aankaart. Zou hier misschien hetzelfde zijn. We hebben ooit El Forkani in de podcast gehad. Dat is Al-Furqani, voormalige imam van de Blauwe Moskee. Als imam het zegt, dan, die mag ik graag. Dan kan het weer, hè? Ja, maar het is natuurlijk zo moeilijk, omdat je dus opereert in die context die ook door die PVV zo wordt vergiftigd. Ja. Waardoor je dus, het was, weet je, mijn moeder, die mocht niet studeren van een katholieke vader. En daarna werd bijna ontslagen toen ze ging trouwen. Daarna werd ze bijna ontslagen toen ze mij kreeg. Maar al die tijd was er geen partij in de Tweede Kamer die zei, weg met de katholieken. Nee. Ja. En dus zij kon op een veel onbevangener manier ingaan tegen de kerk. Dat scheelt enorm. En dat gif, dat echte gif van die zogenaamde islamcritici, ook zo'n woord, hè? Dat is gewoon, hoezo islamcritici? Een criticus doet echt iets anders dan wat zij doen. Ja. Dat is echt, dat maakt ook die emancipatie zo ontzettend veel moeilijker. Nou ja, het wordt geframed tot een oorlog met als gevolg dat elke moslim die op enige afstand van zijn geloof neemt, mocht dat wenselijk zijn, maar goed, onmiddellijk wordt gezien en begrijpelijk en zichzelf misschien ook voelt als een soort verrader in een strijd. Ja, maar het blijft een interessante. Ik denk religie is een van die voorbeelden waar je om echt wil toetreden tot de elite van de elite, waarbij je je moet aanpassen. Waarom heb je het laten vallen? Uiteindelijk voor je boek. Het valt niet te researchen. Nee? Nee, ik kan er niet achter komen hoe intens de belevenis van het geloof door Rutte was. bij dus al die mensen waarbij je dus via interviews en soms met hun voorlichters er nog deze zeven vinkjes nog komt achterhalen. Kun je niet een beetje metrisch maken in de zin van, gaat iemand anders naar een kerk of een moskee? Of, ja, maar ik denk dat het met name gaat om de mate waarin iemand dit wil uiten. Ja. Want dat is de mate waarin iemand dus zichzelf moet aanpassen aan een norm. En dus ervaart wat een zeven vinkje nooit ervaart. Namelijk, wauw, de samenleving houdt een verhaal. Wees jezelf, doe je best en het komt goed. Maar als ik mezelf ben, dan krijg ik dus straf voor het feit dat ik mijn hand opsteek als er wordt gevraagd, ga je naar de kerk? Ja. En dat valt niet te researchen. Los van het feit dat dus vraag het aan een religieus antropoloog. Jodendom is een geloof, maar het is ook een cultuur. Ja. Hindoes is weer iets anders. Boeddhisme is nog is heel ingewikkeld. En de islam is ook weer heel erg ingewikkeld. En christendom, dan heb je die waaier. Ja. Dus het werd zo onbeheersbaar. Ja. Maar op zich was... Ja, en het was natuurlijk zo dat ik denk dat... je kan nog steeds heel hoog komen wanneer je dat gelooft. Hè? Zegers, Maxime Verhagen, dat soort mensen. Wanneer je voor de rest alles mee hebt, wordt dat geloof je wel vergeven wanneer je gewoon ook in die hoek blijft. Ja, je hebt natuurlijk een partij al voor de tweede keer in het kabinet die wel besluiten baseert op de Bijbel daar openlijk voor uitkomt. Ja. En blijkbaar wel onderdeel kan uitmaken van de macht. Ja. Terwijl dus bij wie de loyaliteitsvraag niet wordt gesteld. Terwijl bij Denk, bij moslims, wordt loyaliteit wel gesteld. Ja. En dat is weer dat negatieve stereotype waar je tegen je moet oriënteren. Hm. En waardoor dus ook mijn soort mannen die soort blijmoedige een soort opgewektheid hebben. Ook boeken schrijven als de meeste mensen deugen, of pessimisme is voor losers, of de wereld gaat niet naar de knoppen. En het is ook heel moeilijk tegen boze mensen kunnen, die we boos noemen, niet verontwaardigd. Want wij zijn nergens boos over. Nee. Daar hebben we het woord prettig voor. Dus dat is een prettig iemand. Wij zijn niet boos. Wij zijn niet boos. We ook wel eens denken aan van, we hebben het ook wel eens over van die teksten uit de Bijbel die wij niet begrijpen. Omdat mensen in de Bijbel ook nog wel eens boos waren en vijanden hadden. En geen vijanden meer. Als jij als vrouw vanavond je leven, wat ik in mijn boek ook heb gedaan, je leven in zeven stukken hakt of acht. En je kijkt naar de sleutelmomenten waarop je op die school kwam of niet, bij die studie kwam of niet, die stap durfde te zetten of niet, dat er een deur voor jou openging of niet. En je gaat je echt afvragen, wat als ik een jongen was geweest? Ja. En je doet dat niet even snel in vijf minuten, maar je neemt echt een avond om gewoon in alle rust te reconstrueren hoe dat nou ging. En waarom je dat vakkenpakket koos bijvoorbeeld. En waarom je toen die studie deed. En bij al die punten denk je, wat als ik een jongen was geweest? Ja. Dat je dan op een gegeven moment kwaad wordt. Omdat je denkt, wat ik voor. Dit is toch niet te geloven? En we doen het de volgende generatie gewoon weer. Ja. Want op zoveel vlakken. Bijvoorbeeld, een van de voorbeelden is dat bij diversiteit is nooit dat in de raad van bestuur en de raad van commissarissen, dus de top van het bedrijf, sowieso iemand moet zitten die voor de kinderen heeft gezorgd. Die dus part-time heeft gewerkt en weet hoe het is om te combineren met kinderen en werk. Nee. Terwijl natuurlijk dat is zo essentieel, ook in zo'n essentiële fase, dat je moet die expertise in huis hebben. Er moet iemand aan tafel zitten die weet waarom is dat essentieel? Omdat het zo belangrijk is voor een deel van je werknemers. En die kennis moet dus eerstehands aanwezig zijn. Want je echt waar, als je niet parttime hebt gewerkt en voor de kinderen hebt gezorgd, dan weet je niet wat dat is. Dat is niet uitleg. Zoals je ook niet kan uitleggen hoe moe je kunt zijn wanneer je kinderen hebt. Omdat andere mensen gaan gewoon slapen als ze zo moe zijn. Die weten gewoon niet hoe moe je. Dus, maar dat betekent dus dat je, en wat je dus ook niet doet, is dat je erkent dat als iemand een tijd lang parttime werkt en voor de kinderen zorgt, dat die persoon leiderschapskwaliteit opdoet, levenservaring opdoet, die essentieel is. In plaats daarvan zeggen we van nou, dat is een soort achterstand die je dan oploopt. En nou ja, voor de rest willen we gewoon aan niets aan jou merken dat jij ook de verantwoordelijkheid hebt voor je kinderen. En dat is dus, daarin is onze samenleving nog door en door seksistisch. De macht reproduceert zichzelf. De arbeidsmarkt is helemaal ontworpen door mannen. Ja. En helemaal voor mannen. Ja, je stelt je ook in je boek de vraag van hoe zou de arbeidsmarkt eruit zien als vrouwen het hadden ontworpen? En hoe zou het eruit zien als mannen het hadden ontworpen? Nou, dat laatste is wat we nu zien. Ja, en als vrouwen het zouden hebben ontworpen, zou het er heel anders uitzien. Maar goed, maar Joris, dit is, zo is het toch altijd geweest? Sinds de eerste dagen der schepping. Dat elites, en dat is de ene is wat milder dan de andere, dan is die van ons nog redelijk vergeleken met de Babyloniërs en de Egyptenaren en de Romeinen. Kijk, dit is echt iemand die vanuit de Bijbel spreekt, merk ik. Ja. Nou ja, ik moet toch ook laten zien wat ik gestudeerd heb. Maar dat is zonder gekheid. Ken jij ook maar één voorbeeld uit de geschiedenis? Of vandaag in de wereld waar het anders is? Nou, ik denk de vrouwenemancipatie tot nu toe al echt aangeeft dat wat altijd als onveranderlijk werd voorgesteld en ook met heel veel gelach werd om. Ik heb die teksten gelezen over in de jaren 20, dat mensen echt van die Thierry Baudet-achtige figuren die dan zeggen van, ja, en wat is de volgende stap? Een vrouwelijke rechter. En dan iedereen, rechter. Dat is wel hilarisch, ja. En toch hebben we dat gewoon opengebroken. Ja. En dat waren dus niet alleen, een hoop vrouwen deden niks. Nee. Die ondermijnden juist de werkende moeders. En een hoop mannen deden het wel. Ja. En ik vind de arbeidsbeweging is een goed voorbeeld. LHBTI is een goed voorbeeld. Dus we zijn veel dynamischer dan we lijken. Hm. Alleen wat jij denk bedoelde dan, is er ooit een samenleving geweest die niet geregeerd werd door de elite. Door een onzichtbare norm. Door een norm, een elite, een macht die zichzelf reproduceert. Ja, dat Nou ja, wij hebben dan nog eentje waar je weliswaar niet zo heel makkelijk, als je wat minder vinkjes hebt, maar waar nog een redelijke kans bestaat om erbij te komen. Vroeger bij de adel kon het ook al helemaal niet. Het is niet het ideaal. En het kan altijd wel beter, waarschijnlijk. Maar het is ook een beetje naïef om te denken dat het ooit goed komt. Ja, ik denk dat dus dat is dus de. Dat is volgens mij ook nog niet zo doorgedrongen hoe radicaal die belofte is van die sociale rechtvaardigheidsbeweging. Die dus zegt van wij willen niet zozeer de ene onzichtbare norm vervangen door de andere onzichtbare norm, zoals dat nu toe altijd is gebeurd. Wat wij willen is dat we dus afrekenen met die onzichtbare norm. En dat mensen dus maximaal mogen verschillen. Tot het niet meer werkbaar is. Dus vrouwen hoeven niet meer te doen alsof ze mannen zijn. LHBTI hoeven niet meer te doen alsof ze hetero zijn. Arbeiderskinderen hoeven niet meer te doen alsof ze middenklasse kinderen zijn. Dat betekent dus dat vergt echt dat is de belofte van een heel ander soort samenleving. Is er ook iets in de macht zelf, ongeacht wie daar zit, hoe divers dat allemaal is, dat zelf ook dat effect op mensen heeft? En dat de neiging heeft zichzelf te reproduceren. Jaren 60, 70, toen de meritocratie kwam. Iedereen kon uiteindelijk, elk dubbeltje kon een kwartje worden als je maar naar de goede school ging enzovoort. Dat is een tijd lang behoorlijk aardig gegaan. Heel veel heel grote groepen zijn geëmancipeerd geraakt enzovoort. En nu blijkt dat die zichzelf gaan reproduceren. Ja. Vroeger had de een huisartsschool en de andere HAVO. Nu hebben ze allebei gymnasium. Hun kinderen gaan er naartoe. En ze organiseren CITO-begeleiding voor die kinderen. En ze zorgen dat eigenlijk hun eigen bubbel beschermd raakt. Dat blijft toch zo? Of zeg jij van die structuren hebben op zich niet zoveel macht? Het gaat er puur om wie ze vult. Nee, ik zou denken dat je dus echt een politiek proces zo moet organiseren dat die elites zich niet op deze manier kunnen kopiëren. En dan vraag ik, ken jij ook maar één cultuur waar dat ooit gelukt is? Nou, ik denk dus dat we vanaf de jaren 50, toen het onderwijs werd gedemocratiseerd en we toen de HBS'en kregen en zo, dat er een tijd lang echt dat is gelukt. Dat wat ondenkbaar was in de 19e eeuw, dat gewoon een timmermanszoon Wim Kok premier zou kunnen worden. Dat een politiemanszoon Marcel van Dam zijn adjudant is. Dat is volgens mij echt wel gaande. En aan de andere kant is natuurlijk de stok van, als je dit niet doet, dan wordt een systeem op een gegeven moment zo illegitiem. Nou ja, dat is waar. En wat ik echt raar vind, is ook dat vereren van opleiding. Ten eerste is het inmiddels echt een farce. Dus ik ken iemand die studeert psychologie aan de VU. Nou, die heeft haar studieboek nu niet opengeslagen dit jaar. En die staat gemiddeld een 8. Allemaal multiple choice vragen. De universiteit krijgt straf als er niet genoeg mensen afstuderen. Veel te weinig studenten. Ja. Uiteindelijk gaat ze een half uur met de scriptiebegeleider krijgen in totaal. Ja. En die mensen zijn over een paar jaar aan het behandelen. Dat zijn psychologen in de opleiding. Maar ja, we moeten zoveel mogelijk mensen hoog opleiden. Intussen schreeuwt de economie om essentiële beroepen. Ja. Loodgieters. Maar dat is de werking van de norm. Ah. Mensen denken er gewoon niet over. En ze denken, opleiding, hoogopleiding. Daarom zou ik veel liever eigenlijk hebben over abstracte opleiding of theoretische opleiding. Maar het is sowieso beter, want dan lijkt je meer op Joris Luyendijk. En ik verdien je meer vaak ook. Al is het soms bij praktisch opgeleiden die deze tijd misschien wel meer verdienen, de loterie. Nou ja, het is echt raar dat marktwerking niet geldt voor beroepen waar tekort is, als die beroepen niet hoogopgeleide zijn. Docenten, verpleegkundigen. Ja, dat soort dingen. Hier staan 100 mensen die eigenlijk een technisch beroep zouden krijgen, installateur bijvoorbeeld. Maar het is gelukt om zijn communicatiewetenschap te laten studeren. Hoera! Ja. 100 communicatiewetenschappers erbij. Daar hebben we een behoefte aan, zeg. Nog meer van dat soort mensen. Nou, dat schip wel een beetje aan het keren, toch? Je hoort wel steeds meer dat eigenlijk niet de bedoeling moet zijn. Ja, maar het gaat nog steeds door. Het is nog helemaal gericht op, alleen al in die termen ook, van hoog en laag opgeleid. Ja. Voor mij is diversiteit ook diversiteit van levensinvulling. Mm-hmm. En dat mensen die dus zeggen van, ik werk graag met mensen, ik werk graag met mijn handen, ik werk graag buiten. Ik maak me daar nuttig. Dat die dus niet als een soort minder geslaagde versie van Alexander Pechtold worden afgeschreven. Nee, ik begrijp wat je bedoelt. Maar is dat niet ook een beetje, hoe zal ik het zeggen, haast luxe geredeneerd van als je zelf al die voorrechten gehad hebt, dan zou het ook wel fijn zijn als er toch wat meer mensen op praktische beroepen gaan doen. Terwijl juist in de milieus die zich aan het opwerken zijn, men zo ontzettend graag wil dat zoon of dochter advocaat wordt, of dokter, iets dergelijks, maar niet loodgieter of elektricien, want dat is pap ook al. Nou, dat volgens mij ook niet altijd, hoor. Nee? Want ik had het bij de OR van een netwerkbeheerder over, dat ik zei van, kan een installateur hier in de Raad van Bestuur komen? En ze begon echt te lachen. En al die organisaties, nu heb je de beneden en boven. En beneden zitten de mensen die het echte werk doen. Ja. En boven zitten de mensen die het daarover hebben. Dus ik zei van, is het niet heel logisch, ook omdat de vakbond is weggevallen als een alternatieve touwladder waar je met cursussen je kan opwerken, dat je onder je installateurs, ook wetend hoe het Nederlands onderwijssysteem talent met andere achtergronden overslaat, om onder installateurs de mogelijkheid te bieden om zich op die manier te gaan organiseren. En toen na afloop kwam iemand van de OR, de ondernemingsraad, naar me toe. Aan wiens manier van praten ik al hoorde dat hij gewoon een arbeiderszoon was. En daar ook trots op was, want hij was zo blijf praten. Ja. En hij zei van, ja, weet je, ik denk dat je één probleem vergeet, is je gaat helemaal geen installateur vinden die het leuk vindt om met jouw soort mannen en vrouwen de hele dag te vergaderen in een groot glimmend gebouw. En aan het eind van de dag zich af te vragen, wat heb ik eigenlijk gedaan? Klopt. En dus ik denk dat op het moment dat je de betaling en de honorering, en dat wordt verdienen, wat bij ons zowel earn als deserve kan betekenen, als je dat recht trekt en je zou mensen echt gaan belonen voor hun bijdrage aan het maatschappelijk nut, in plaats van aan wat ze kunnen bij elkaar harken als fiscaal jurist, dat je dan ook in heel veel milieus ook een andere waardering zou krijgen. Maar dan moet je ook anders gaan vergaderen. Minder tekstgericht, minder documenten op tafel. Nou ja, sowieso, wat is dat vergaderen eigenlijk? Dat soort dingen. Behalve een manier waarop mannen en vrouwen uit mijn milieu uiteindelijk de rest gewoon op een of andere manier weg weten te spelen. Ja. Maar goed, het punt blijft wel natuurlijk dat, ik weet dat het kerkelijk leven, weet je dat natuurlijk, omdat je daar in kerkenraden juist wel vaak mensen hebt met verschillende opleidingsniveaus. Of hoe zeg je dat, niveaus? Nou ja, soorten opleidingen in elk geval. Types, noem jij het, geloof ik. Ja, waarvan de een veel meer tekstschuw is dan de ander. Ja. Ik noem het maar als praktisch punt. Als je vergaderstukken hebt, agenda's met allerlei bijlagen en financiële jaarverslagen enzovoort, visiedocumenten, idealistische beschouwingen van de, nou, dat ligt van alles in zo'n envelop. Dan zie je toch dat de een, hoe zal ik het zeggen, dat met meer enthousiasme leest dan de ander. Ja. Dat was het eerste deel van de Ongelofelijke Podcast, waarin journalist David Bogert en vaste gasttheoloog Stefan Paas in gesprek zijn met journalist en schrijver Joris Luyendijk over zijn boek De Zeven Vinkjes. Dit is een aflevering uit het archief van de Ongelofelijke Podcast. Op iedere zondagochtend hoor je de allernieuwste aflevering van die podcast. Die van afgelopen week was bijvoorbeeld met minister van Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, Hugo de Jonge. En de nieuwste aflevering hoor je ook iedere zaterdag op zondagnacht tussen 12 en 1 uur hier op NPO Radio 1. We zijn zometeen ook terug met een laatste uur van de Nacht van EO. Laten we ook het slot van deze podcast met Joris Luyendijk horen. Maar eerst het nieuws van 4 uur. Dus heel graag tot zo. NPO Radio 1. 4 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. In Engeland is een man na 31 jaar alsnog veroordeeld voor de moord op een meisje van 7. In de herfst van 1992 lokte de toen 24-jarige dader het meisje Nicky naar een leegstaand gebouw in Sunderland aan de Engelse oostkust. Daar mishandelde hij haar en toen ze begon te schreeuwen besloot hij haar te vermoorden. De nu 55-jarige dader kwam in beeld na DNA-onderzoek onder honderden mannen. DNA dat op Nicky's kleding was gevonden kon aan hem worden gelinkt. In een trein bij station Abcoude is afgelopen avond een verdachte van een schietpartij bij station Rotterdam Centraal aangehouden. Daarbij hebben zwaar bewapende agenten ook een vuurwapen in beslag genomen. Kort na de schietpartij om 9 uur was in Rotterdam al een eerste verdachte opgepakt. 1 persoon raakte gewond, een man van 20. Een tweede verdachte vluchtte de trein in. En om hem op te pakken werd het treinverkeer bij station Abcoude stilgelegd. Het zuidoosten van Spanje kampt met zware regenval na een lange periode van droogte. Door de stortregens zijn kelders ondergelopen, wegen onbegaanbaar geraakt en staan auto's onder water. Uit voorzorg zijn onder meer in Valencia en Andalusië universiteiten, scholen en kinderdagverblijven gesloten. De regering heeft een overstromingswaarschuwing afgegeven voor de getroffen gebieden. Voetballer Vinicius Junior van Real Madrid wordt niet geschorst na zijn rode kaart in de uitwedstrijd tegen Valencia van afgelopen zondag. De speler werd racistisch uitgescholden door de aanhang van de thuisploeg. Bij een opstootje in de slotfase maakte hij een slaande beweging om zich los te wurmen. Daarvoor kreeg hij rood. Maar volgens de tuchtcommissie was dat niet terecht. Het weer, de dag begint vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan echter al snel stapelwolken. En in de middag schermen die de zon behoorlijk af. Het blijft zo goed als overal droog, bij 14 graden aan zee tot lokaal 18 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een goede vroege morgen. Het is 4:02. De nacht van EO. Met Jan Willem Messelink. En dit weekend staan de nationale natuurparken in het zonnetje. En waarom dat belangrijk is, dat hoor je straks. Maar eerst gaan we terug naar de ongelofelijke podcast. Het eerste deel hoorde je vorig uur al. Waarin journalist David Bogert en vaste gast theoloog Stefan Paas in gesprek zijn met schrijver Joris Luijendijk. De afgelopen dagen heb ik de conversatie gelezen tussen Michel van der Plas en Godfried Bomans. Ja. Over het instorten van het Rooms leven. Ja. En Bomans die zegt dat het probleem is dat de religieuze beleving helemaal gemonopoliseerd is door hoogopgeleiden. Ja, dat is het punt. Die dat helemaal textueel benaderen. Ja. En er staat niemand die de mystieke ervaring bijvoorbeeld belichaamt. En dus ik denk al wat die hoogopgeleiden hebben gedaan met hun talent voor woorden is eigenlijk alle andere manieren om te zijn eigenlijk naar de marge hebben vergaderd. Nee, dat is absoluut, dat is een analyse die je vaak ook in de kerk hoort. Nee, dat is zeker. De kerk wordt dan wel eens dan genoemd als een soort bastion tegen de zevenvinkisering van de samenleving, zou je kunnen zeggen. Want ja, je hebt daar allerlei soorten opleidingstypes en milieus die bij elkaar in de kerk zitten. Weliswaar minder, niet zo divers qua als het om huidskleur gaat, helaas. Maar ja, je kan inderdaad ook stellen, alle predikanten en priesters, die zijn wel abstract of theoretisch of hoog opgeleid. Ja, grosso modo kun je van veel kerken ook wel zeggen dat het een middenklasse cultuur is geworden. Juist ook door die enorme tekstbasis, zeker in het protestantisme. Ja. Maar goed, dus de andere kant is er natuurlijk aan dat dat van de ouds ook altijd emanciperend werkte. Dus in de kerk, kinderen die thuis niet lazen, die kregen in de kerk boekjes voor hun neus. En dat was ons boekjes van een paar duizend jaar oud. Zeg maar. Wat dan ook. Ja, ja. Je leerde taal. Een goede vriend van mij die zeg maar missionair werk doet, dus die een stadswijk en een prachtwijk. Dat soort werk doet, die zegt, ja, in mijn hoek hoef je niet aan te komen met teksten. Dus die probeert alles te visualiseren, te verdansen, te dramatiseren. Wat dan ook. Ja, om maar. Het is niet alleen dat mensen het moeilijk vinden of het niet kunnen. Ze voelen zich vernederd. Wanneer ze constant in de aard worden gebracht met dingen die ze niet zo goed kunnen. Of waar ze moeite mee hebben. Het zij omdat ze niet de kans hebben gehad op school te leren. Het zijn omdat ze gewoon echt lastig vinden, teksten. Ja. En je constant mensen aanspreken op dat ze niet zo goed kunnen, is gewoon heel vervelend. Daar word je niet gelukkig van. En de vraag is, hoe nuttig is eigenlijk die enorme textuele benadering van de wereld? Dat ik vond zo'n mooi man van buurtzorg. Die zou zeggen van, die eigenlijk alle managers naar huis heeft gestuurd. Want buurtzorg, de meeste mensen die daar werken, die willen gewoon hun werk doen. Ja. En die zegt van, ja, dan krijg je dus weer zo'n beleidsambtenaar. En die heeft gewoon alle stukken gelezen. Ja. tot dan toe. Ja. En gaat weer een stuk produceren. Ja. En heeft gewoon nog nooit meegelopen, überhaupt. Nee. Heeft nog nooit een dag iemand verzorgd. Ja. Maar ja, wel echt een middenklasse. Een half jaar in het buitenland gestudeerd. En bij studentenvereniging bestuurswerk gedaan. En VWO. En een tweede studie. Ja. Nou, die moeten we hebben. Daar kom je boven drijven. Ja, vanzelf. Ja. Kan goed lullen. Ja. Maar volgens mij, Joris, is dat een van de... We hebben een beetje de praktische kanten ervan. Een van de selectiemechanismen. De enorme tekstvaardigheid die gevraagd wordt van mensen. Ja. Ja. En dat is een soort uitsluitingsmechanisme, onbedoeld. Voor mensen die dus minder makkelijk met tekst zijn. Ja. En je hebt met cijfers ook. Als ik wil weten hoe iemand zich voelt die op een andere manier in de wereld staat dan via tekst, dan denk ik gewoon, hoe voel ik mij als op het moment dat iemand heel snel allerlei berekeningen maakt. Ja. En dan weet ik al heel gauw van, oh ja, ik doe gewoon niet mee. Ja. En dan denk ik ook van, waar is dit allemaal zo voor nodig, die berekening? Als het zo is, dan is het zo. Maar geef mij een tekst. En nou, weet je, zo'n podcast, ik lul hem wel vol. Ja, precies. Dat merken we nu ook weer. Maar het is een interessant punt wat je maakt. Ik wil nog even toe naar eigenlijk het laatste punt. Joris, jij bent van huis uit eigenlijk religieus antropoloog. Ook daarin afgestudeerd. Je hebt in verschillende plekken in de wereld gewoond. Amerika, Engeland, maar Egypte natuurlijk ook. Libanon volgens mij ook nog. Ja, Palestina. Ja. We hebben het in deze podcast vaak over religie in Nederland. En nou ja, de tendens in onze podcast is Nederland seculariseert. Voor het eerst zijn er meer mensen in Nederland niet gelovig dan wel gelovig. Het seculiere bepaalt misschien wel de norm, zoals je zelf ook zei. Hoe kijk jij daar als religieus antropoloog naar, ook met de ervaring ook van in andere landen geweest te zijn? Hoe kijk je dan naar dat seculiere Nederland? Ja, ik heb een jaar in Egypte onderzoek gedaan. Arabisch geleerd en daar tussen mensen gaan wonen die nog nooit een westeling hadden gesproken en ook nooit zullen spreken, want zo'n westeling moet Arabisch kennen. Ja. Leef van een dollar per dag. En wiens kosmos religieus is. Dat is niet een soort van iets wat je erbij doet of zo. Het is gewoon... Alles is ervan doordezemd. En dat is een van de meest shattering, dat is zo'n mooi Engels woord daarvoor, ervaringen uit mijn leven geweest. Ja. Ik zag ze iedere dag en we leefden gewoon mee en ik probeerde zoveel mogelijk hun leven te leven. En deze mensen hadden een weerbaarheid. Dat is echt, ze konden eigenlijk alles aan. Want hun hele identiteit was niet gebouwd rond identiteit. Nee. Die hadden ze al. Ja. Hoe bedoel je dat? In hun geloof? Of ja, in... Ze waren dus niet bezig aan het optimaliseren en het ontwikkelen van een persoonlijkheid die weer moest worden gezien door anderen en gehoord worden. Ik wil gezien worden, ik wil gehoord worden. Het was een relatie tot een opperwezen, waar eigenlijk andere mensen uiteindelijk niks mee te maken hadden. En dat beeld van al die moslims die allemaal hetzelfde zijn, dat was helemaal niet mijn ervaring. Dit waren echt hele arme, gewone moslims. Die hadden allemaal een hele individuele relatie tot God, tot wat zij zagen als God. En die konden dus, die dus niet bezig waren met de volgende aankoop. Fundamenteel niet bezig. Hun opleiding, als ze die deden, dan deden ze die omdat ze dachten dat ze daarmee de wereld een stukje minder slecht maakten. Mm. En die echt zonder enig cynisme, ironie en humor, dat miste ik wel erg, konden praten over... Serieus, ja? Ja, hoe ze de wereld beter gingen maken. Ja, ik vind dus wel... Ik kan over het algemeen mijn gelovige medemens zeer waarderen, omdat mijn gelovige medemens een morele kern heeft. Mm, Die ik bij een D66 gewoon niet vind. Die verwijst naar de wet, maar de wet is het product van lobbyisten en ambtenaren plus een politiek proces. En dat is allemaal, daar kun je een samenleving niet op organiseren. Je moet een idee van goed en kwaad hebben, daar ben ik van overtuigd. En met D66 loopt natuurlijk ook wel gelovigen rond. Ja, maar die houden dat heel stil. Maar ik er ontzettend goed vindt, of waardoor ik meteen klik met gelovige mensen, is dat zij een soort belofte doen aan zichzelf en de wereld om een goed mens te proberen te zijn. Dus je kunt het hebben over wat versta je onder goed. Ja. Het enge van die bankiers die ik heb onderzocht was dat zij gewoon zeiden, goed en kwaad speelt hier geen rol, heb je niet nodig, vraag gewoon aan legal and compliance. Ja. Of het mag. Wat mag wettelijk? Wat dat mag was wettelijk. De maatstaf. En dan zie je dus ook wat zo'n bank dan gaat doen. Ja. Want je krijgt het niet met regels geregeld. Nou, dat vond ik in Egypte. Dat morele is ook verstikkend, want hallo, wees maar zijn vrouw, wees maar zijn LHBT, maar zijn christen, wees maar een atheïst, of wees een combinatie. Mm-hmm. Zo. Maar wat we het hier helemaal kwijt zijn, en dat met corona mensen eigenlijk alleen maar kunnen vragen, en dan chargeer ik, wanneer word ik gecompenseerd? En dus eigenlijk niet kunnen leiden. Dat lijden ook niet in een breder kader kunnen plaatsen, omdat er geen kader is. Nee. Dat is echt niet eens een verarming. Ik denk dat het gewoon... We hebben echt iets nodig. Maar dan hoor ik je eigenlijk zeggen, doordat Nederland seculariseert, wordt Nederland minder weerbaar. Ja. Ja, onmiskenbaar. Maar wat hebben we nodig, Joris? Kop hem daar even in dan, want dan zetten we de EO. Ja, nou ja, ik vind het gewoon... Ik zat wel eens te denken van, stel je voor dat de wereld bestond uit Nederland. Mm-hmm. Dus de paus is er gewoon niet, want de paus komt buiten Nederland. De Anglicaanse kerk, die zo echt in Afrika door homofobie wordt verlamd, is er gewoon allemaal niet. Mm. Dan zou toch het christendom zich, en ook de islam, zouden zich gewoon meteen verbinden aan de LGBT-beweging en aan de ecologie. Dat is zo overduidelijk. En ik denk dat je dan ook een verhaal hebt en een infrastructuur dat meteen 60-70% van de bevolking meeneemt. Ja. Dat je de verstikkende zorgen over hoe we de wereld aan het verwoesten zijn met consumptie. Dat je die in een breder, tijdloos kader kan gieten met verhalen die al 2000 jaar oud zijn. Maar omdat de kerk zich nog steeds zo ontzettend encagneert met witte heteromannen die menen te besluiten wat anderen, te mogen bepalen wat anderen met hun lichaam doen, is het voor mij gewoon de kerk gewoon meteen is no-go. Maar de kerk houdt zich op in de hoek waar de bezieling niet zit. Nee, voor mij mag ik dat zo zeggen? En als de bezieling er zit, is het een heel fout soort bezieling. Namelijk, ik ga voor jou bepalen wat je mag doen met je lichaam, vrouw. Ik ga met jou bepalen wat je met je seksualiteit doet, LGBT. Daar kan ik echt geen enkele sympathie voor opbrengen. Nee. Maar als je dan Nederland zou extrapoleren over de hele wereld, het lukt de kerk in Nederland al niet om een groot verhaal te houden en om veel mensen te bereiken. Waarom zou dat volgens jou wel wereldwijd aansprekend kunnen zijn? Nou ja, in mijn gedachte-experiment bestaat de rest van de wereld niet. Dus is er alleen Nederland. En dus in Nederland zou je dan dus als kerken en moslims bij elkaar kunnen zitten. Een bezielend verband rondom deze beweging naar de toekomst. Ja, dus echt de grote kwesties van zijn klimaat en rechtvaardigheid. En als je daarmee verbindt en al die energie die ook bij jongeren zit rond Extinction, die is allemaal seculier. Maar die kerken hebben daar niks over te zeggen. Die zijn helemaal met iets anders bezig, lijkt wel. Ze zijn er wel, maar het wordt misschien overwoekerd door andere... Oh, de kerken zijn niet één pot nat, hè? Dat is waar. Een beetje, ja. Maar het is niet waar ze onbekend staan in deze tijd. Jaren 80, net nadat ik die stickers hier kwam ophalen... Jaren 80, waar kernwapens, een van de grootste kwesties van toen... Het IKV, wat gewoon echt, het maakte echt uit wat christenen zeiden. Ja. En die hadden congressen en die moties. En daar werd echt op de. Dat was soms belachelijk. Van afdeling Texel waarschuwt Amerika voor de laatste keer. maar het was. Men sprak tot de belangrijkste kwesties van de tijd. Ja. Maar goed, dat is het. De reactie zou zijn, denk ik, vanuit wat meer conservatieve kerken. Van ja, maar wie de tijdgeest huwt, is morgen een weduwe. Ja, mooi gezegd hoor. Dus als je. Maar is klimaat de tijdgeest? Of is het klimaat datgene waardoor we misschien als soort er over 100 jaar niet meer zijn? Ja. Je preekt wat te bekeren. Ja, het gaat jou ook aan het hart natuurlijk. Absoluut. Het klimaat, Nee, ik kan hier goed mee leven. Maar ik had nog een vraag. Als het mag. Je hebt een boek geschreven. 7 vinken. Je hebt een probleem geanalyseerd. Waarin, als ik het even zo maar zeg, ons soort mannen op een plaats gewezen wordt. Maar wat nu? Hoe krijgen we de boel dan wat rechtvaardiger? Want zo moet ik ontslag nemen en dan zeggen van, zo om me heen gaan kijken. En laat me even om me persoonlijk betrekken. Ik ben hoogleraar, ik ben wit, een hetero, mijn man. Er zal vast wel ergens, of dat ik wel zeker, een vrouw zijn die graag mijn plek zou hebben. Ja. Maar ja, ik wil ook voor mijn gezin zorgen. Ja, ik denk ook dat de vraag om plaats te maken op 2 manieren niet werkt. 1 is dat het gewoon te veel gevraagd is. Mm-hmm. Dat is hetzelfde als dat je zegt, oké, als jij klimaatwetenschap aanvaardt, mag je ook nooit meer CO2 uitstoten. Dan ben je iedereen weg. En ten tweede is dat als je dit doet, dat de juiste mannen die je nodig hebt bij de transitie, die vertrekken. Want echt niet dat Stef Blok ruimte gaat maken. Die vinden het allemaal onzin. Dus je gaat in organisaties ook nog eens een keer de mannelijke bondgenoten verliezen. En inclusieve samenleving is dus ook een samenleving waar witte hetero mannen zich kunnen uiten. Maar wat je volgens mij echt kunt investeren is een aanwas. En dat jij zegt, ik committeer me eraan dat als straks de sollicitatiecommissie naar mijn opvolger kijkt, dat daar gewoon 3 kandidaten zijn, steengoed, die ik heb ingeplucht op mijn netwerk, voor wie ik risico's heb genomen, aan wiens, ik heb mijn reputatie aan hen verbonden, ik heb ze mogelijkheden geboden. En dat zorg ik dus dat die sollicitatiecommissie daarna gewoon een rijkdom aan keuze heeft. Dat ik niet mezelf ga reproduceren. Ja, Ja. En dus dat vond ik zo mooi in dat idee van sleutelfiguren van Janine Vos, de topvrouw van het jaar. Die zegt van, als je naar iedereen die ergens is gekomen, die kan zo 5-6 mensen noemen die op het juiste moment de deur open deden. Of de weg wezen naar de deur, of de weg wezen toen de deur open ging. En iedereen die ook hiernaar luistert, kan zo'n sleutelfiguur worden. Op je werk kun je prima naar iemand van 15 jaar jonger. En gewoon die je echt ziet zitten en die je denkt van, hey, wil jij me een beetje bijpraten over jouw generatie? Want ik merk, ik kom nauwelijks uit die telefoon. En dan kan ik je misschien een beetje bijpraten hoe het daar gaat. En kan ik je eens meenemen naar een vergadering. En kan ik je eens vertellen hoe het daar gaat. Misschien kom ik, na een tijdje, ga je met elkaar eten. Ook bij elkaars familie. Ja. Dat je dus op zo'n manier jezelf gaat verbinden. En dat al die, dat heet impliciete cultuuroverdracht. Dat je dus gewoon door nabijheid krijg je door hoe het werkt. Ja. En ik denk dat voor ons soort mannen dat het daar ook heel veel, je moet het niet transactioneel bekijken, maar heel veel te halen is om te ontdekken hoe het eigenlijk buiten dat reservaat gaat waar wij ons hele leven al in zaten. Het zit dus ook gewoon echt in de omgang. In elkaar zien, in elkaar tegenkomen. Het zit ook in niet meer op de VVD stemmen, zodat we een partij krijgen die de discriminatiebestrijding wel serieus neemt. He, die wel iets aan laaggeletterdheid doet. En zo. Ook het CDA, Al het CDA heeft nog wel iets over laaggeletterdheid in het verkiezingsprogramma. Maar vooral de VVD is gewoon, dan kies je echt voor de voortzetting van de huidige malaise. Grootste partij van het land. Ja, maar eigenlijk heel klein, hè? Dus als we als links niet langer elkaar de hele tijd de maat zouden nemen, maar samen zouden optrekken, was onze partij veel groter. Ja, wat me nog afvroeg. Misschien gek om aan het einde van het gesprek naar het begin van je boek te gaan, maar er staat er een quote van Leonard Cohen. There's a crack in everything, that's how the light gets in. Anthem. Of in het Nederlands, er zit altijd wel ergens een barst, zo komt het licht binnen. Ik vroeg me toen ik het las gelijk af, waarom die quote? Dat is dat, omdat dus die onzichtbare norm maakt, doet het eigenlijk lijken dat alsof onze leider moet iemand zijn die nooit gekwetst is. Onze leiders praten ook niet echt over kwetsbaarheid, omdat ze dat dus nooit hebben meegemaakt en niet snappen. Terwijl ik denk dat juist waar die kwetsbaarheid zit, daar ontstaat incasseringsvermogen, aanpassingsvermogen, inlevingsvermogen, vechtlust, veerkracht, de leiderschapseigenschappen van de toekomst. Dus dat is die krak, dat is die barst. Meer barsten laten zien. Meer barsten, maar ook het beseffen dat daar je karakter tot stand is gekomen. Dus Abigail Norville, dat is de hoogste ambtenaar van kleur bij het Rijk, die zegt altijd van, ja, dat cv geloof ik wel. Ik wil weten, waar ben jij ingegaan tegen de verwachtingen van je omgeving? Mm. Want daar zat de tegenwind. En hoe heb je toen je spieren ontwikkeld? Want dat is wat ik ga zien van jou in de organisatie. Ja, dat is natuurlijk totaal iets anders dan, wat heb je naast je studie gedaan? Waar heb je je tweede studie, waar heb je het buitenland gestudeerd? Al die middenklasse dingen. Dit is echt, waar ben jij, heb jij je karakter moeten vormen? Dus ik vind dat moment waarop jij, wat jij schreef van, ik stak mijn hand op. Toen werd gevraagd, wie gaat er naar de kerk? Ja. Dat zou voor mij zo'n soort antwoord zijn. En jij beschrijft zelf in je boek natuurlijk jouw ervaring. Die hebben we nu helemaal niet over gehad. Maar goed, dat kan je uitgebreid in het boek lezen. Jouw ervaring bij The Guardian, die grote Britse krant in Londen. Toen ik even zelf buiten de norm viel. Waar je zelf buiten de norm viel. Ja. En waarbij je eigenlijk ook op het spoor werd gebracht, ook voor dit boek. We should do lunch sometime. En dat kon dan of betekenen, ik haat jou, klootzak. Of dat kon betekenen, we moeten een keer lunchen, dat is leuk. En hoe kon ik weten wat het was? Precies. Ja. En wat een interessant idee. Dat kan betekenen, wat een verschrikkelijk slecht idee, toch? A brave proposal. Ja, wat dapper. Mooi. Ja, dankjewel, Joris. Ik heb nog iets voor je trouwens. Dat wil ik je nog geven. Kijk. Ik dacht even een hostie, maar dat had ik bij het verkeerde geloof. EO-stickers. Wat geweldig. Ja. Hier zou de jonge Joris Luijendijk heel blij mee zijn geweest. Ja. Het zijn wel een beetje calvinistische, eentonige stickers. Het regenboogje is eraf. EO-logo staat erop voor de mensen die dit niet kunnen zien natuurlijk. Paars en witte stickers. Ja, paars is helemaal de EO-kleur. We zijn hier ook omringd door paars om ons heen. Ja, het is een beetje paaps, hè? Ja, ik zou pas hoor. Wordt ook wel eens gezien als een paapse studio hier. Maar dat kan blijkbaar allemaal tegenwoordig. Er zijn geen grenzen meer. Het klonk een beetje als, waar gaat dit eindigen, Stefan? Je hoorde een aflevering uit het archief van de Ongelofelijke Podcast, waarin journalist David Bogert samen met vaste gast theoloog Stefan Paas in gesprek ging met Joris Luijendijk over zijn boek De Zeven Vinkjes. Iedere zaterdag op zondagnacht, dan hoor je op deze zender tussen 12 en 1 uur de Ongelofelijke Radio, waarin David Bogert en Stefan Paas iedere week in gesprek gaan met spraakmakende gasten over religie in een steeds ongeloviger Nederland. En al die afleveringen, die vind je in je favoriete podcast-app door te zoeken op de Ongelofelijke Podcast. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right. I don't. That kills me, makes me feel alive. Burn down this river every turn. Hope is off, we'll let her work. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Makes me feel alive. Radio 1 met One Republic en Counting Stars. De nacht van EO. Gerard Sanderink was ooit de held van Twente, die een indrukwekkend bedrijvenimperium heeft opgebouwd. Maar nu is hij vooral in opspraak, getrouwd met de ontmaskerde neptechdeskundige Rian van Rijbroek en verwikkeld in talloze rechtszaken en ruzies. Vandaag dient misschien wel de belangrijkste rechtszaak van zijn leven en dreigt zijn zakenimperium definitief ineen te storten. In de NOS-podcast De Dag vertelt onderzoeksjournalist Angelique Kunst hoe zij Sanderink in de afgelopen jaren zag veranderen van een knuffeltukker naar een man die bizar gedrag vertoont. Ja, Gerard Sanderink, ooit een gerespecteerd zelfmeet zakenman. En toen viel hij in handen van Rian van Rijbroek. Sinds zelfbenoemd cyber-expert Rian van Rijbroek in zijn leven is, rommelt het bij de ondernemingen van Sanderink. Waaronder bedrijven die cruciale ICT-diensten leveren aan Nederlandse overheden. Ja, voor mij had ze een kort rokje aan, een leren jekje met een truitje wat glittering en een decolleteetje. Het ging over security. En er waren wat berichten omheen dat deze vrouw gewerkt had voor allerlei geheime diensten. Ze was een totale fantast. Ja, maar zij speelt wel een overigens omstreden rol achter de schermen bij grote bedrijven. Waaronder ook een ICT-bedrijf dat diensten levert aan de overheid Centric. En dat zijn bedrijven van Gerard Sanderink. Het is een briljante man. Maar hij is totaal ontspoord de afgelopen 4 jaar... dankzij een hele dubieuze vriendin die in zijn hoofd en in zijn computer gekropen is en hem allerlei rare dingen laat doen. Nieuwe onthulling in de saga rond cybercharlatan Rian van Rijbroek, de vriendin van de rijkste man van Twente, Gerard Sanderink. De directie van ICT-bedrijf Centric is opgestapt na een conflict met eigenaar Gerard Sanderink. Volgens het FD heeft Sanderink het bedrijf betrokken bij een ruzie met zijn ex. En daardoor is er nu een vertrouwenscrisis ontstaan met de directie. Zakenman Gerard Sanderink is per direct geschorst als topman bij 2 van zijn bedrijven. En dat betekent dat hij geen beslissingen meer mag nemen bij Structon en Oranje Woud. De top van die bedrijven doet dat na incidenten rond Sanderink, zoals rechtszaken tegen zijn ex. De ondernemingskamer van het OM start een onderzoek naar het belangrijke IT-bedrijf Centric. Omdat de baas van dat bedrijf, Gerard Sanderink, weigert een stap opzij te doen. Volgens justitie zijn er redenen van openbaar belang om in te grijpen. Nee, ik wil niet meer met jullie. Dat besluit heb ik genomen en dat staat vast. Ik wil niet meer met jullie. Het is klaar. Het is klaar. En al praat je 20 uur. Ik heb een besluit genomen. Klaar. Ik stop met jullie en weg. Angelique Kunst, Gerard Sanderink is al jaren in het nieuws. En jij schrijft als onderzoeksjournalist ook al jaren over zijn zaken die, en dat gaan we straks allemaal bespreken, in de loop van de jaren gekker en gekker zijn geworden. Maar morgen is misschien wel de belangrijkste rechtszaak uit Sanderinks leven, want waarschijnlijk komt er dan een einde aan zijn immense zakenimperium. Maar hoe belangrijk is die rechtszaak morgen voor jou persoonlijk? Nou, dat is denk ik inderdaad misschien wel het einde van 4 jaar onderzoeksjournalistiek naar Sanderink en zijn vriendin Rian van Rijbroek. 4 jaar geleden kreeg ik de eerste indicaties dat er echt iets mis was met Sanderink, die ik al een poosje kende, want hij kwam uit Twente en ik werkte voor Tubantia, regionale krant in Twente. En je ziet dan ineens dat zo'n man zijn gedrag helemaal verandert, eigenlijk van de ene dag op de andere. En dan denk je, dat is niet goed. En omdat ik weet van ja, hij heeft een paar hele grote bedrijven die heel belangrijk zijn voor Nederland, dan duik je daarin. Ja, en dan kom je zoveel gekkigheid tegen. En nou, het heeft jaren geduurd voordat er iemand daar wilde ingrijpen om te zorgen dat die man gewoon geen beslissingen meer mocht nemen over zijn eigen bedrijven, want het was totaal onverantwoord. Nou, dat is in november met zijn andere bedrijf, met Centric, gebeurd. En morgen zijn zijn andere bouwbedrijven, Structon en Oranjewoud, staan bij de ondernemingskamer. En dat is dan waarschijnlijk voorlopig een afsluiting van een dossier dat denk ik ook een stempel op jouw eigen leven heeft gedrukt. Alleen al door de hoeveelheid tijd die je eraan besteed hebt in research en verhalen maken. Maar hij had het ook op een gegeven moment op jou gemunt, hè? Ja, hij ziet mij als bron van al het kwaad. Als ik niet zoveel nare stukjes over hem en zijn vriendin en zijn bedrijven had geschreven, dan was er niets aan de hand geweest, is zijn mening over mij. En dat ventileert hij ook voortdurend in de rechtszaal. Iedere keer als ik op de perstribune zit bij een rechtszaak, dan komt mijn naam weer voorbij. Ik moet je zeggen, dat is wat ongemakkelijk. In alle stukken die hij naar iedereen stuurt, ook brieven die hij van de week weer heeft verstuurd naar Tweede Kamerleden, daar staat ook Angelique Kunst is staatsgevaarlijk. Nou ja, weet je, het is echt heel raar om dat over jezelf te lezen. Hij heeft de afgelopen jaren ook regelmatig zijn advocaten op mij afgestuurd in een poging om me te intimideren en me te laten stoppen met schrijven. Maar goed, tot een rechtszaak is het nooit gekomen. En dat zie ik wel als een signaal dat het toch wel aardig klopt wat ik allemaal geschreven heb. En je zegt het is raar en intimiderend. Maar wat doet dat met jou? Heb je het ook echt als bedreigend ervaren? Nee. Nee. Kijk, als ze op een gegeven moment moeilijk gaan doen met advocaten, nou, daar hebben wij een hele goede juridische afdeling voor en daar heb ik veel overleg mee. Dus ik ben door mijn werkgever DPG Media gewoon heel goed beschermd. En dat voelt heel prettig. En fysieke bedreigingen, ja, die zaten er niet in. En weet je, ik loop lang genoeg mee in de journalistiek. Ik laat me niet meer zo gauw intimideren. Dat scheelt. Nou, mooi. Dat is mooi. En die verhalen die blijven dus geschreven worden. Ja. Maar goed, dat is de Sanderink van nu. En je zegt, ik ken hem al veel langer. Ja. En je hebt hem ook anders gekend. Ja. Vroeger was hij ook echt de held van de regio. Kun je schetsen waar hij vandaan komt? Ja, hij is geboren in Lemselo. Dat is een piepklein gehuchtje in Twente. Op een boerderij, een degelijk katholiek gezin waar hard gewerkt werd. Hij was een klein schril mannetje. Dus op de boerderij was hij volgens zijn vader niet zoveel waard. Hij werd gepest op school, hij was dyslectisch, is een paar keer blijven zitten. Dus ja, niemand had eigenlijk veel verwachtingen van hem. En dat heeft hem waarschijnlijk enorm gestimuleerd om te laten zien dat hij wel wat waard was. Want hij bleek wel ongelooflijk intelligent te zijn en een goed zakelijk instinct te hebben. Dus hij mocht naar de middelbare, of naar de lagere school mocht hij naar de middelbare school. En toen is hij gaan studeren, eerst voedseltechniek en vervolgens aan de Universiteit Twente. En ja, net in die tijd kwamen de personal computers op en hij bleek echt een ster in programmeren. En daar werd hij veel voor gevraagd en toen kon hij zijn eigen bedrijf beginnen. En dat was het begin van zijn imperium. Want door heel slim ook kleinere bedrijfjes aan te kopen, heeft hij op een gegeven moment Centric opgebouwd. En dat is een van de grootste ICT-dienstverleners van ons land geworden. Vooral voor de Nederlandse overheid, de Nederlandse gemeente, maar ook de Nederlandse Bank, de Sociale Verzekeringsbank waren op een gegeven moment klant. De Nederlandse Bank was een grote klant van hem. Nou, toen is hij op een gegeven moment, dacht hij van, dit kan ik ook in de bouw. Toen heeft hij Oranjewoud gekocht, in ingenieursbureau. Vervolgens heeft hij Structon gekocht, een bouwbedrijf. En een heleboel mensen dachten, wat moet je daar nou in godsnaam mee? Wat moet je nou in de bouw? Maar hij dacht dat hij daar minstens zo succesvol kon zijn als in de ICT. Alleen, daar heeft hij zich wel op verkeken. Gerard Sanderink, een eer dat u er bent. Hartstikke fijn. Gerard Sanderink oogste aanvankelijk veel bewondering in Twente. Hij belichaamde in feite een soort Twentse droom van iemand die het thuis en op school niet gemakkelijk had gehad, de boerderij van zijn ouders achter zich had gelaten en op eigen kracht topondernemer en multimiljonair was geworden. Een heel mooi verhaal van een jonge man van een boerengezin die door heel veel deuren heeft moeten beuken voordat hij kwam op de plek waar hij wilde zijn. Ja, kijk, ik heb niet makkelijk gehad in mijn leven, maar dat hoort erbij. Daarnaast heb ik zeg maar in mijn puberteit anorexia gehad. Dus ik had heel veel dingen die niet in balans waren. En je ploetert je door al die problemen heen. En uiteindelijk, stap voor stap, vind je de weg die je wil gaan. Sanderink werd eigenaar van onder andere ICT-bedrijf Centric en bouwbedrijf Structon, dat wegen, bruggen en spoorlijnen bouwt in Nederland. In de Quote 500 wordt zijn vermogen geschat op ruim 500 miljoen euro. Maar in ieder geval tot 2018 staat hij te boek als een bescheiden zakenman. Rian van Rijbroek is bij ons. Hij is expert cyberveiligheid en schrijver van het boek De Wereld van Cybersecurity en Cybercrime. En dan komt Rian van Rijbroek in zijn leven. Een vrouw die zichzelf cyberexpert en hacker noemt. Daarover ook een boek had geschreven met oud-minister Vermeend. Maar na een veelbesproken optreden in Nieuwsuur ontmaskerd wordt als nepdeskundige. U heeft jarenlang hacks uitgevoerd in opdracht van geheime diensten en overheden. Ze was in Nieuwsuur naar aanleiding van verschillende DDoS-aanvallen op Nederlandse banken. Maar leek al tijdens de uitzending op Twitter, waar andere experts met hun oren stonden te klapperen, wat ze zei bleek totale onzin. Dus dit is een vooraanval van iets groots dat gaat komen. En dat is informatie die ik vandaag heb doorgekregen van een veiligheidsdienst. En nu hebben diverse geldautomaten geld uitgespuugd op bepaalde tijdstippen. En die zijn door geldezers, is dat geld opgehaald. Het boek dat ze schreef met Vermeend werd uit de handel gehaald. Nieuwsuur maakte excuses. En een paar maanden later ontmoetten ze Sanderink, die op dat moment nog gezien wordt als een knuffeltukker, zoals Angelique Kunst hem noemt. Zij schreef een boek over Sanderink en maakte de spannende podcast In de ban van Rian. Ja, jij noemt hem een knuffeltukker, hè? Ja, dat was die absoluut hier in de regio. Want iemand van zo'n bescheiden afkomst die zo'n groot imperium opbouwt, ja, daar is de regio natuurlijk ongelooflijk trots op. En daarbij, hij bleef altijd heel bescheiden. Hij bleef in een oude auto rijden, hij bleef in CNA-pakken rondlopen. Hij had nooit een blonde dame op zijn schoot of zo. Hij was gewoon een hele beschaafde, bescheiden man die heel hard werkte om iets moois op te bouwen. En in 2014 besloot hij vervolgens, hij was niet getrouwd, hij had geen kinderen. Weet je wat ik met mijn erfenis doe? Die gaat naar mijn geboorteregio. Dat mogen ze, als ik er niet meer ben, mogen ze dat geld investeren in Twente in de technologie. En toen begon hij met het uitdelen van studiebeurzen. En hij had plannen om een groot technology centrum te bouwen, waar research and development en het bedrijfsleven en de scholen in Twente allemaal zouden samenwerken aan technologie. Nou ja, weet je, dat was natuurlijk een droom die uitkwam als je als regio een miljoenenerfenis krijgt om je economie te stimuleren. Dus vanaf dat moment kon die man helemaal niet meer kapot hier in Twente. En vanaf wanneer begon het verhaal te kantelen, of waarop jij dacht, ik ga nu over hem schrijven? Nou, er was in april 2019 was er een rechtszaak tussen Sanderink en zijn toenmalige vriendin Brigitte van Echten. Wij kenden Brigitte van Echten ook, want ja, als je Sanderink kent, kende je haar ook. Een buitengewoon degelijke dame die Sanderink altijd afschermde en altijd zorgde dat het goed met hem ging en dat hij goed at en dat hij geen rare dingen deed. En ineens stonden ze tegenover elkaar in een rechtszaak en beschuldigde hij haar van fraude en diefstal en seks met Afrikanen. Nou, dat laatste, dat was iets, daar konden we ons totaal geen voorstelling bij maken. Waarom beschuldig je haar daarvan? Want punt 1, het is niet strafbaar. Punt 2, daar is ze het type niet voor. Dus ja, dan ga je al naar zo'n rechtszaak toe met het idee, wat is hier in godsnaam aan de hand? Ja, en tijdens die rechtszaak kwam ineens de naam Rian van Rijbroek naar boven als de nieuwe vriendin van Gerard Sanderink. En die naam, ik zat tijdens de rechtszaak te googelen op mijn telefoon van, ik ken die naam ergens van, maar wie is dat in godsnaam? Nou, en toen kwam er dat filmpje naar boven, dat beruchte filmpje inmiddels, dat fragment dat zij in Nieuwsuur zich voordoet als cyber-expert en vervolgens gigantisch door de mand valt, want alle deskundigen van Nederland zeiden van, nou, die mevrouw zit onzin te verkondigen. Ja. En toen ben jij op haar gaan researchen. Ja, nou, ik ben eerst, weet je, je denkt dan van, nou, Sanderink heeft een gekke vriendin. Ja, nou, so what? Maar vervolgens, die zomer, begon Sanderink allerlei rare dingen te doen. Hij schafte die studiebeurzen af. Hij bleek dat zijn technology centrum helemaal niet te willen bouwen. Hij liet zijn start-ups failliet gaan. En dan denk je van, oké, er is hier iets ernstigs aan de hand, want dit is zo niet Sanderink wat we zien. En ja, dat was ook aanleiding om te denken, heeft die vriendin daar wat mee te maken? Dus toen ben ik inderdaad in Rian van Rijbroek gedoken. Ja, en toen ontdekte ik dat zij een hele historie had met succesvolle ondernemers die ze aan de rand van de financiële afgrond bracht. Zij heeft heel wat ondernemers voorgespiegeld dat ze expert was. Hetzij op cybergebied, hetzij op financieel gebied. Ze beweerde dat ze bij de Fiat had gewerkt. En die ondernemers maakten ze helemaal gek met allerlei complottheorieën over hun personeel en over hun klanten en over hun boekhouders. Ja, daar heeft ze aardig wat mannen mee kapot gemaakt. En toen ik dat ontdekte, toen dacht ik, oh mijn god, maar dit gaat ze ook met Sanderink doen. Is ze een pathologische leugenaar? Ja, maar ze is nog veel meer. Ze graait allerlei halve waarheden bij elkaar van het internet of uit de mailbak van mevrouw van Echten bijvoorbeeld. En knoopt dat op onnavolgbare wijze aan elkaar tot glasharde leugens en complottheorieën. En ja, het is echt onvoorstelbaar wat ze allemaal opschrijft. En dat is iets wat kennelijk die mannen met wie ze dan omgaat niet zo ervaren of zien. Gerard Sanderink in ieder geval niet. Hoe hebben zij elkaar eigenlijk leren kennen? Ze vertellen allebei dat ze elkaar hebben leren kennen op de golfbaan van de familie van Eert. De familie van Eert van de Jumbo heeft een eigen golfbaan. Daar worden regelmatig mensen uitgenodigd. En er was een keer een etentje en daar werden zowel Sanderink als Van Rijbroek uitgenodigd. En daar sloeg de vonk over. Hij was direct diep van haar onder de indruk. En zij was ook vrij voortvarend, want dat etentje was dus in de zomer van 2018. En in november ging ze al met Sanderink naar de notaris, hè, om zijn testament te laten aanpassen. Ja, het was inderdaad in augustus dat ze elkaar hebben leren kennen. En in november had ze hem ervan overtuigd dat het met zijn erfenis helemaal verkeerd geregeld was. Dat hele gedoe in Twente, ja, dat ging via een stichting. Maar in die stichting had mevrouw van Echten van alles te vertellen. En die zou er vast met de centjes vandoor gaan, maakte ze hem wijs. En hij moest onmiddellijk naar de notaris om dat allemaal te veranderen. En hij is braaf met haar meegegaan en ze hebben een nieuwe stichting opgericht waarvan Rian van Rijbroek penningmeester werd. Dus dat had ze snel voor elkaar. Nou, is dat verhaal van Rian van Rijbroek natuurlijk heel smeuig en bizar. Maar het is, dacht ik, misschien ook wel te eendimensionaal om haar nou als schuldige van al zijn gedrag aan te wijzen. Ja. Uiteindelijk is hij er natuurlijk zelf ook gewoon bij. En ging het misschien sowieso niet zo goed met hem? Nee, dat klopt. Eigenlijk, de mensen die hem heel goed kennen, die zeggen, het ging eigenlijk mis met hem vanaf het moment dat hij Oranjewoud en Structon kocht. Vanaf dat moment, hij was een zeer succesvol ondernemer in de ICT. Hij dacht dat hij dat kunstje ook wel in de bouwwereld kon. Maar de bouwwereld is echt een heel andere wereld. En Sanderink was daar niet tegen opgewassen. Die kende die sfeer niet, die kende de mores niet in de bouwwereld. En hij kende de bedrijven niet. En dat was het allerbelangrijkste. Kijk, Centric heeft hij vanaf de grond opgebouwd. Daar kende hij iedereen, van de koffiejuffrouw tot de IT-managers. Maar bij Structon kende hij eigenlijk helemaal niemand. En dat maakte het voor hem ook ongelooflijk moeilijk om de zaak aan te sturen. En ik heb hem, voordat hij Van Rijbroek ontmoette, in 2016, een keer geïnterviewd. En toen zei hij heel eerlijk, Structon is de grootste fout van mijn leven geweest. En toen had ik zoiets van, maar meneer Sanderink, als dat nou zo is, waarom verkoopt u het dan niet? Ja, nee, ik wil het goed maken. Ik wil zorgen dat het goed gaat. Dus hij was heel vasthoudend in blijven proberen om dat Structon maar succesvol te maken. Maar dat lukte gewoon niet. Er waren allerlei projecten die miljoenen verliezen leden. En daar raakte hij enorm gefrustreerd over en ook heel onzeker. Dus het was een soort obsessie om Structon, om daar toch wat van te maken. En daar leed hij eigenlijk onder. En op dat moment kwam Rian van Rijbroek in zijn leven. Ja, en zij is daar blijkbaar heel goed op in gaan spelen. Ja, zij heeft hem wijsgemaakt dat zij geweldig was en dat hij ook heel geweldig was en dat het allemaal de schuld van anderen was dat het niet goed ging. En dat klikte. Gerard Sanderink, de rijkste man van Twente, vecht aan de lopende band rechtszaken uit met zijn ex-vriendin en zakenpartner Brigitte van Echten. Dat begon allemaal met een telefoontje in november 2018... nadat Sanderink een relatie kreeg met cybercharlatan Rian van Rijbroek. Centric-baas Gerard Sanderink is door de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam weggestuurd als baas van zijn bedrijf. En hij is ook niet langer de eigenaar. Volgens het hof is de topman van het bedrijf niet in staat privé en zakelijk gescheiden te houden. Onvoorstelbaar zijn. Hoe durf je te zeggen? Hoe durf je te zeggen? Hoe durf je te zeggen? Hoe durf je te zeggen? Echt, sorry. Het is mijn eigendom waar je ongelooflijk veel schade aangericht hebt. Hoe durf je te zeggen? Durf je me nog aan te kijken? Ja, echt, joh. Hoe durf je te doen? Hoe haal je het in je kop? En die komst van Rian en het juridische moddergevecht met zijn ex, de vele incidenten en momenten dat hij in opspraak is geraakt, welke gevolgen heeft dat allemaal gehad op die bedrijven? Want uiteindelijk gaat het natuurlijk om meer dan om hun personen alleen. Ja, veel meer. Eigenlijk vanaf het moment dat Van Rijbroek in zijn leven verscheen, zag je een uittocht bij zijn bedrijven. Dat begon bij Centric, waar gewoon het hele topmanagement, de CEO, maar alle topmanagers, die vertrokken daar binnen een jaar. Binnen een jaar waren er 12 mensen weg die echt heel cruciaal waren voor Centric. En die werden vervangen door andere mensen die net iets minder capabel waren vaak, of wel capabel, maar die dan ook binnen een paar maanden weer opstapten. Dus er kwam echt een enorme uittocht op gang. En nadat het topmanagement vertrokken was, sijpelde dat ook door in de lagere regionen. Want ja, als je bedrijf voortdurend negatief in het nieuws komt en de topman van je bedrijf wordt voortdurend afgeschilderd als iemand die niet meer weet wat hij doet. Weet je, in de ICT zijn banen genoeg. Je hoeft niet bij Centric te werken. Dus er kwam echt een uittocht op gang. En dat is natuurlijk niet goed voor zo'n bedrijf. En de klanten zagen het ook. En die trokken ook massaal aan de stutten van, ja, maar hier willen we niks meer mee te maken hebben. De SVB is vertrokken, de Nederlandse Bank is vertrokken. Nederlandse gemeenten wilden ook graag weg. Alleen, die hebben niet zo heel veel alternatieven, want de software die Centric aanbiedt is nogal specifiek. Nou ja, en nadat Centric leegliep, begon diezelfde leegloop ook bij Structon. Ja, het heeft dus enorme consequenties gehad. Zelfs zo erg dat hij vorig jaar een groot deel van Structon al heeft moeten verkopen om aan geld te komen, om aan de eisen van de banken te voldoen. Want de banken zeiden op een gegeven moment ook van, dit, wij zien dit helemaal de verkeerde kant op gaan. Wij stoppen met de kredieten. En nou is vorig jaar Sanderink dan in het belang van het bedrijf al geschorst als bestuurder bij Centric. Hij is nog wel aandeelhouder. En waarschijnlijk gaat dan morgen dat ook bij zijn bouwbedrijven gebeuren. En wat betekent dat dan voor dat imperium? Is hij dan alles kwijt, want hij blijft dus wel aandeelhouder. Ja, hij heeft het economische eigendom van zijn aandelen heeft hij nog steeds. Maar hij heeft er niets meer over te vertellen. Hij mag bijvoorbeeld bij Centric niet meer op aandeelhoudersvergaderingen komen. Hij kan dus ook niets meer zeggen over wie er daar de bestuurder is, wat er gebeurt. Hij mag zelfs niet voorkomen dat ze de tent gaan verkopen. En ik denk dat het die kant op gaat met Centric, dat de huidige bestuurders het bedrijf verkopen. En dan krijgt hij wel keurig netjes zijn centjes, want hij is tenslotte de eigenaar van de aandelen. Maar de aandelen geven hem geen zeggenschap meer in het bedrijf. En ik vermoed dat dat morgen bij Structon op dezelfde manier gaat. Dat is in elk geval wel geëist door Structon. Wij willen hem niet meer als bestuurder. En wij willen ook niet dat hij nog enige zeggenschap heeft als aandeelhouder. Nou, is Sanderink niet iemand die zich graag bij vonnissen neerlegt? Is dit wel het einde dan van al die rechtszaken en processen? Nee, dat denk ik niet. Maar hij is tegen het vonnis van de ondernemingskamer over Centric niet in cassatie gegaan. Hij kan niet in hoger beroep, hij kan alleen in cassatie. Nou, dat heeft hij niet gedaan. Dat zal hij naar verwachting bij Structon ook niet doen. En ik denk niet dat hij heel veel andere mogelijkheden heeft om zijn bedrijven nog weer terug te winnen. Ik denk dat dat echt einde oefening is. Ik denk wel dat zijn juridische strijd tegen mevrouw Van Echten doorgaat. Alleen, ja, die verliest hij ook steeds, die rechtszaken. Hij is net nog veroordeeld tot het betalen van 4,6 miljoen aan dwangsommen aan mevrouw Van Echten. Dus ook daarin is hij niet zo heel succesvol. En bovendien, op het ogenblik ligt op al zijn bezittingen, op al zijn bankrekeningen, ligt beslag. Hij kan eigenlijk nergens meer bij. Hij heeft geen inkomen meer, hij heeft geen zeggenschap meer. Hij is echt in 4 jaar tijd alles kwijtgeraakt. Je hoorde de NOS-podcast De Dag. En iedere werkdag vind je een nieuwe aflevering van De Dag in je favoriete podcast-app. Of natuurlijk in de app van NPO Radio 1. Help me people now, help me get the feeling back. Got to get the spirit of the old days. Where a song would get you to sing along and move you in a ballistic way. Cause it seems these days that people with soul are locked out at a closed door. That our music is just for business. But I've heard it before. I need someone to push my button. De nacht van EO. Het is vandaag de dag van het Nationaal Park. En over die bijzondere dag ga ik praten met iemand die iedere dag zo'n beetje in een nationaal park te vinden is. En dat is boswachter Hans-Erik Kuipers. Hans-Erik, goedemorgen. Ja, goedemorgen. In welk nationaal park viert u dit? Waar werkt u? In het jongste nationaal park van Nederland. En dat is Nationaal Park Nieuwland. In de Flevopolder. En waarom is dat het nieuwste nationaal park? Wat kwalificeert je tot nationaal park? Nou, het nieuwste is dat het als laatste park een statuserkenning heeft gehad. Maar waarom kreeg het toen, die erkenning? Ja, we waren al wel jaren bezig met het ontwikkelen van een nationaal park samen met onder andere de Markerwadden, delen van de Markermeer en de Lepelerplassen. Allebei bij andere natuurbeheerende organisaties als eigendom. En collectief, dat we van individuele gebieden kunnen we beter een heel groot, robuust gebied maken van wel 30.000 hectare. Mm-hmm. En er waren een aantal criteria voor en die criteria voldeden we. En toen hebben we in oktober 2018 de minister Langs en Hertels als Nationaal Park kunnen bombarderen. Ja, en daar horen ook de Oostvaardersplassen bij, toch? Ja, daar ben ik dan boswachter van. En een van de vier gebieden. Die hoe ziet dit gebied, zo meteen even wat nationaal parken zo bijzonder maken, maar om even te beginnen bij uw nationaal park, wat maakt dat tot een bijzonder gebied? Nou ja, volgens mij, ik kan heel goed inzoomen op Nationaal Park Nieuwland, maar ook de andere parken hebben allemaal iets wat we kennen van nationaal parken. Het is een bijzonder gebied, met name op natuurgebied. Dat geldt dus niet alleen voor de Oosterspassen en het Nationaal Park Nieuwland, maar ook die andere gebieden. Een kern van Natura 2000. Het is echt een status, de hoogste Europese status van gebieden die natuurgebieden die beschermd moeten worden. En daaromheen zit vaak een schil. Dat kan zijn dat er ook zelfs dorpen in zitten. Ik was vorige week in de Drentse Aa. Dat is ook een nationaal park. Ja. Nou, er zijn dorpjes en ook echt cultuurlandschappen in het nationaal park. Maar gemeenschappelijk hebben ze dat allemaal heel bijzonder is. Dus van die gebieden waar je graag heen wil, omdat je weet dat daar iets moois te zien is. En dat zijn vaak is het prachtige natuur. Onderscheidt het zich ook nog op een bijzondere manier van zeg maar gewone natuurgebieden of misschien regionale parken? Als je over Nationaal Park Nieuwland hebt, dan is het enige park dat helemaal zeg maar voormalige zeebodem was, of eigenlijk waterbodem ook, maar in de Flevopolder. En dat maakt het ook wel heel bijzonder. Ze hebben het Engels altijd de man-made national park. Gewoon het is eigenlijk door mensenhand gemaakt. En dat buitenlanders kijken naar hoe kan dit. Hè? Meestal refereer je aan een periode lang, een aantal jaren geleden. En dan ga je naar terug in het national park en dat wil je behouden. En hier is het echt een national park waar ook de ontwikkeling een rol heeft. We willen streven naar meer biodiversiteit, meer vogelleven, versterken van die gebieden. Hoe kunnen we dat doen? Dus de mens is in dit gebied eigenlijk nooit afwezig. Dat is misschien wel een kenmerk voor Nationaal Park Nieuwland. Ja, creator. Maar is dat in Nederland met de beperkte ruimte die we hebben niet altijd het geval bij Nationaal Parken? Dat de invloed van de mens toch wel heel erg groot is? Ja, het is geen natuurgebied waar de mens geen invloed heeft. Hè? Als het alleen al gaat om CO2 of een andere manier van uit te stoten. Wereldwijd niet. En in Nederland zijn we wel misschien wel koploper. De kleine oppervlakte, veel invloed van mensen. Elke vierkante meter in Nederland is door de mens aangetast of aangepakt. Soms zelfs verbeterd. Hè? Althans, qua biodiversiteit. Daar moet je ook goed naar kijken. Er zijn ook graslandjes, blauwgraslanden, die alleen maar door de invloed van het archaïsche maaien bijvoorbeeld heel veel biodiversiteit oplevert. Zonder het maaien dan zou daar minder staan. Dus het is altijd een spanningsveld tussen wat de mens doet en wat je echt helemaal aan de natuur zelf over kunt laten. Vanuit gaan dat de mens dan in dat geval ook onderdeel is van de natuur. Ja. Hoeveel nationaal parken zijn er in Nederland? Ja, dat is een vraag die ik vaak ook een andere stel, en dan komen niet verder dan 3 of 4, misschien 2, maar het zijn de 21. Dus veel meer dan mijn. Ja, inderdaad, die had ik niet kunnen noemen. Ja. En ik kan ze ook niet alle 21 noemen, maar er zijn er veel meer, ja. En die worden dan door de Rijksoverheid bepaald van dit is toch echt een heel erg belangrijk stukje natuur in Nederland? Uiteindelijk wel. Het is gewoon een erkenning die aan deze 21 parken toegekend. Sommigen hebben een heel lang verleden. Anderen hebben, zoals wij nu, sinds 2018. Mm-hmm. Maar wetende dat in Europees verband, die dag van Nationale Park is dus echt door Europarks, een Europese organisatie, aangewezen als dag, en het is niet toevallig de 24e, echt een 24 mei, een verjaardag, 1909 uit mijn hoofd gezegd, is het eerste Nationaal Park in Lapland, Sarek, geopend. En sindsdien hebben we eigenlijk een dag die de Nationale Park op de schijnwerpers moet zetten. Dus eigenlijk is het een soort honderden in Europa. Internationale dag van de Nationale Parken? Ja. Ja, ja. En wat is er op de verjaardag te doen vandaag? Nou, er is een bij alle nationale parken, eigenlijk is het voor ons is het eigenlijk elke dag Nationaal Parkdag. Maar er zijn altijd activiteiten overal te doen. Ik denk dat het belangrijkste is om te vermelden dat door die aandacht voor het Nationaal Park, dat iedereen in zijn omgeving in die 21 nationale parken terecht moet kunnen om iets moois te zien. Ook realiseren dat we zoveel parken hebben. En waarom hebben we ze? Omdat het belangrijk is om die natuur te kunnen beschermen. Ja. Dus een aandacht voor een dag vol aandacht voor deze nationale park is geen overbodige luxe. Daarnaast hebben we een soort fototentoonstelling in Kasteel Groeneveld in Baarn. Dinsdag is dat geopend. En daar zijn de fototentoonstellingen waar allemaal mensen aan bod komen die speciale bindingen met hun nationaal park hebben. Dat kunnen recreanten zijn, dat kunnen vrijwilligers zijn, dat kunnen misschien wel ondernemers zijn die een klein café of een horeca in het nationaal park hebben. En waarom ze zo verknocht zijn aan die omgeving. Dat wordt dan uitgelicht in deze tentoonstelling. Ja. U zegt de aandacht is geen overbodige luxe. Waarom niet? Nee. Überhaupt natuur. Het is een beetje ambivalent soms dat je, wat ik net zei, in Nederland klein oppervlakte, weinig ruimte. Maar we merken dat de natuur zoveel goeds doet. Niet alleen voor de mens, maar ook voor de natuur intrinsiek. Gewoon het beschermen van die gebieden en die nationale parken betekent, joh, het geeft een speciale status voor de natuur aan zich. We hebben sinds corona, sinds ik weet dat mensen tot heerlijk vinden om te wandelen in de natuur, het ook te kunnen beleven. En we hebben ook nodig om die natuur te kunnen beschermen. Ja. De natuur staat altijd onder druk in een druk bezet Nederland. Ja, en die discussies over dat de natuur onder druk staat, die worden natuurlijk zeker de afgelopen jaren ook heel erg prominent gevoerd. Merkt u eigenlijk van de druk op de natuur ook wat in uw eigen park, in Nationaal Park Nieuwland? Ja, er is altijd wel een strijd om ruimte. Dat klinkt wel negatief, maar het gaat om de verschillende functies die je hebt. Nu hebben we dat in Natura 2000, is een redelijk beschermde titel, een status. Dus vandaar ook dat die kernen van die nationale parken allemaal Natura 2000 zijn. Maar je ziet altijd wel dat er aan de randen zijn. Maar hoe ga je om met de balans tussen recreatie en natuur? En het is altijd het zoeken naar een evenwicht ertussen, wetende dat die recreant, of eigenlijk de bezoeker moet ik zeggen, ook zo waardevol is om dat natuurgebied te kunnen beschermen. Ja. Zonder dat je er kennis van hebt, dan weet je niet hoe belangrijk het is. Dus het is ontzettend hard werken om mensen de waarde en onszelf de waarde van die natuur te kunnen laten zien. Ja. Niet alleen voor de mens, maar voor de natuur aan zich ook. Maar kunt u een voorbeeld geven waar dat een spanningsveld oplevert? Waarvan u denkt, we willen eigenlijk het liefst zoveel mogelijk mensen de natuur laten zien. Maar hier, in dit specifieke geval, zien we dat bijvoorbeeld ook een nadelig effect kan hebben op die natuur. Nou, we hebben dat in het Nationaal Park Nieuwland redelijk goed kunnen afspreken. Maar in het algemeen is het zo dat je zegt, oh, dat is kwetsbare natuur. Er zitten bijzondere soorten. Hè? In het Nationaal Park Nieuwland en de Oosterschelde hebben we af en toe 15 zeearenden. En dat zijn net al in gebieden die in de winter worden afgesloten. En dan wil je het wel laten zien. Maar dat kan dan mondjesmaat. Dus dan zoek je naar plekken waar het goed zichtbaar is. Maar op andere plekken heb je bijvoorbeeld mountainbike routes die gaan door kwetsbare delen heen, waarbij je dus de soorten gaat verliezen die waar je het voor hebt in leven geroepen, zeg maar, het Nationaal Park, die soorten te kunnen beschermen. Dus dat maakt het soms moeilijk van, joh, je gunt het mensen graag om daarvan te genieten. Maar faciliteer ze dan op de juiste manier met vogelkijkhutten, met ik weet niet wat voor manier vervoersmiddelen die minder, voor minder verstoringen leiden. Die zoektocht is dat meestal. Hè? Dat je dat spanningsveld tussen de recreant die je ongebruikt overal in wil en de natuur die dat niet altijd trekt. Vogels die broeden langs de wegen en paden. En als je daar de hele tijd mensen langs, dan vertrekken ze naar een ander stukje. Ja. Op zich kan het heel veel hebben, maar je moet er heel voorzichtig in zijn. Ja, en die balans, dat is dus onder andere ook wat vandaag centraal staat. Gaat u nog iets bijzonders doen op deze dag van de Nationaal Park? Nou, ik ga zeker naar de tentoonstelling. Mm-hmm. En ik ga, wat ik net zei, elke dag is voor mij een Nationaal Parkdag. Ja. Gaan we mensen meenemen om te laten zien hoe mooi het is. Kijk, en wat gaat u ze laten zien vandaag? Nou, ik heb bijvoorbeeld een excursie waar we ongetwijfeld zeearenden tegenkomen. Waar we ongetwijfeld lepelaars tegenkomen. Vooral heel veel vogels in het gebied. En dat vind ik belangrijk. Kijk, dat wordt voor die mensen en voor u vast een mooie dag. Dank voor uw uitleg, Hans-Erik Kuiper, boswachter. En hij vertelde dus over de dag van het Nationaal Park. En daarmee komt er een einde aan deze uitzending van De Nacht van EO. Zometeen, dan is er vroeg. En volgende week dan zit op deze plek mijn collega Anne-Sophie van den Toren. Heel graag tot dan. Ik wens je een mooie woensdag. NPO Radio 1.